ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دیار لسم پارا سور رات کی دشپارسم آیات مبارکنا نوے درس دے قل من رب السماوات والارض او فرمایا سوک دے رب دا اسمانون او دزمکو دی مشرکانونا دا اللہ حبیبتا ستپوسو کئی ندائی بچبشی قل اللہ او فرمائی چی اللہ قل فرمائی فاتخذتم آیا تاسونی ولی دی دخبل زانون دپارا من دونیه لاود دی اللہ نعولیاء نور معبودان او مددگاران لا یملکون لانفسهم چ مالکان دی دخپل زانون دپارا نفعا دفیدی رسول ولا دورا وند زرر دفکونو قل فرمایا هل یستوی الاعمى یا برابر دی لند لن مراد اغا کافر او مشرک دی والبصیر اولی دن کے چھ مومن دے ام حل تستوی الظلمات والنور آیا ک برابر دی تیرے او رڑا ام جعلو للہ شرکا بلکہ گرزولی دی دی مشرکان واللہ لر شرکائی صداران الله سره صداران جوړ کړی دي خلق و ایم سم مخلوق پیدا کړی دی کا خلقه پشان د پیدائش د الله لکه دا هر صبر کتا ټول ارس الله پیدا کړی نو آیا د دې مشرکان خدایا نوم څه پیدا کړي فتشابه الخلق عليهم نو گڑ وٹشوے دے پیدائش پدوی دی پیجی دی نشیر دا سکنی اللہ پیدا کری والا عیاضو باللہ دا صد دی دی خدایانو معبودان باطلو پیدا کری قل اللہ فرمائے چی اللہ خالق کل شئن پیدا کون کے دے ہری اوشی دے وهو الواحد القهار او دا الله یو دے زور ور دے آزل من السماء ما ان راور اولی دی دا برا طرف نوب فسالت او دیتن پسوبیگی کندی او خڑنا بقدرها دخپل اندازی مطابق فاحتمل السیل نپورت کی دریاب زبدر رابیا زگ اوچت ومن ماودا غسن یوکدون علیه چگرم وال راولی دی پاغیبان فی النار پور کی ابتغا حلیت دپارا دلطول دس زیوراتو او متائن یاد سسامان جنولو اسرا اس بین زرم دی ویلی کئی نوچی اغویلی کی پاغیبان امزبد امسلوہو زغوی په مثل د دې کذالک دارنګ یضرب الله الحق والباطل بیان وی الله مثال د حق او د باطل فاما الزبد هر چ زغ دې فیزه جفا لار شدا غرزون شوی واما ما ينفع الناس رجع غدي چ فائدہ رسي خلقو تا فيمكث في الارض نغبات شي پزمک کي كذلك يضرب الله الامثال دارنگي بيان وي الله مثالنا ګور باران هوريږي نو هر خلق غټ له نو غټوالي مطابق وبويږي او کوړو کې دې نو دوړو کوالي مطابق وبېږي د دې دریاب او د دې سیلاب د پاسه زګوي نو دا الله د حق او د باطل مثال پیش کو ګره کفر د زګ سره مشابه کو سوچ کوي وای دا زګ دوبو د پاسه وی ظاهرن په غالب دی خو غره زګ دی نو دا بیکاری اکثر د اڑخونو سره اونخلی او هوای او خواب الخواب یا او تختی زګ چوچی نو دا رنگی کفر بلاړ شي او ختم بشي او د باطل زور به ختم شي خو بشر تدی چې مقابله کې حق حق وی دارنګ ګور سرا او سپین زر چې کله زرګر ویلې کینو پدیم زګراشي کله چې دا زګ ختم شي نو خالص او بپاتې شي دارنګي زګ لري شي نو خالص جوهر د زهب او د فزه او پاتې شي اغا صفا سترو ابو نخلق فیدالی لاغا سرو سپینو زرو نخلق فیدالی نو دا دو مثالو نشول پیو آیات کی اللہ بیان کری دی دا پار دا حق و دا آغی دا مضبوط والی اغا حق پا منزلی دا صفا ابو دے چی اغا میشوی و خلق اس کیو استعمالیه او باطل په بربادی دو کې پشان د زګ دې دارنګي غ حق په ما په منځلي د خالص او سوني او د چاندې دې اخلق استعمالي او زګ او غرزي سو کوئی دا د قران مثال لے قران حکیم الله دبر نرولی ګلو سینو توردن نشو نو سینه زنه فراخی او زنه تنگه لکه خورونه بازی غټ وی او بازی واړوی نو اودیا نه مراد قلوب العباد دی چا کې لګ علم راغه او چا کې ډیر دغه مثال ذکر کو د حق او د باطل لپاره للذین ذاغ کسانو لپاره استجابوا لربهم چې قبول والے کړه د خپل رب الله حق ترا وللی دای د حق دعوت د رب العالمین قبول کړه دې استجاب په معنا د اجاب دې دا کسان لپاره چې قبول واړه کړې د دعوت د خپل رب رب حق او توحید ترا بلل دی قبول کړې الحسنا خیست بدل د چې جنت دې یا الحسنا خیست ژوند دې چې هغه ته حیات طیبه وایي اید اللہ و در رسول پا حکم منلو لکا سنگا جنت ملاویگی نو دی دنیا کم حیات طیبہ ملاویگی والذین هغه کسان لم یستجیبوا له چې قبول والے نه کړه د الله د دعوت لو ان لهم ما فی الارض کچری شی دی د پاره هغه چې په دې زمکه کې دی جميعا ټول د انواع او د مالنا ومثله ما هو په مثل د دې نورم ورسره دور را جمع کی لفتدو به خامخا چې فدیه کی ور کی لیدا اولائک لهم سوء الحساب دغ خلق دوی دپار بدونا کار حساب دے ومأواهم جهنم وزید پاتکی دود دوی جهنم دے وبئس المحاد او بد فرش دے دا جهنم افمن یعلمو ایر غسوک چی پوئیگی انما انزلی الیکا چی بیشک آغا چرا لیگلی شوی دی تاسو تمر رب کستا در رب دی طرفنا الحق دا کتاب حق دی اے مومنان دیو قرآن و دین حق منی کمن ہوا آما ایکی دیشی پشان داغا چاچے غڑن دی اپا قرآن ایمان نشتا انما یتذکرون الالباب بیشک نصیحت قبل وی خاوندان د عقلونو اوس ګور د عقل مند صفات خای چې څوک عقل مند دي تاسو تمخ کې تیرو چې او ختم قران چې ترجمه او تفسیر زده کای نوای قران کې عقل مند بلټو مودای یو صفات ګورا الذين عقل مند کسان دی یوفون بعهد الله چی پورا والے کئی پوادو دا اللہ احد اسم جنس تے نطول عہود دا اللہ تے مراد دی یوفون بی عہد اللہ احد جنسو نمراد تطول عہود دی چی اغا وامر دی او نواہی دی او اللہ پی بندگانو تا وسیعت کرے دا اللہ وادی پورا کئی دا اوامر و پابندیس اللہ چه سو حکم کڑی آغا پورا کئی اللہ دا سن منکڑی نو دا غین منکی گی وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِسَاقِ او نَمَا تَوِدَيْ اَغَ مَزْبُوتَ وَادَا ایدا د میثاق لفظ بار بار راځي دای وعده ماته نه یا وعده نه مراد هغه ازلی وعده ده چې تاسو له په سوره اعراف کې تیر شوه چې واذا خذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى یا ته هغه وعده مراد ده هغه وعده سے مراد دا او دلتا مفسرین وی ومن اعظم المواسیق او دیر لوی دک لک وادونا غدادا اللہ یسأل سواہو چی دا اللہ نبغیر دا بلچا نفوق الاسباب بند بسوالنا نکئی امام روح المانی وی لا ينبغي الاستغاثه بغير الله تعالى ندي مناسب مدد غختل د غير الله عن النحو الذي فهغه طریقه يفعله الناس واليوم چې څنګه نن خلق کوي مال القبور ذ قبر و له سرام اين حاجتنا غاري كلا کا وعده د ایمان او توحید ما تینا ګور دو صفاتونه د اولل الباب په دې شلم آیات کې درته ذکر کل اوس دریم صفته ذکر کوي والذین عقل منا کسان دی یسلون ما امر الله به چې دای په وس کوي هغه چې حکم کړی الله دا غي بارک یو سوالا چې دا دې په وس کړی شی او دا دې کړی شی دا دی پی وسکریشی او دا دکریشی د دې تفصیل در سمخ کې تیر او بار بار چې دې نه سم مراد دي. اکثر مفسرین وې دینا رشتہ داری قائم المراد دی اذا مور د پلار د بی بی او نور رشتہ دار سره قطع تعلق منکه سل رحمی ساتل فرض دی او د دې کټ کول حرام او ناروا دی. یا ته مراد ټول طاعات دی د ارشی د ادا کولو چې الله حکم کړی دی نو دای ادا کړي. الله وی پټولو پیغمبرانو به ایمان راړي په ایمان کې به فرق نکې نو دای پټولو ایمان راوړي لکه دا کافر غونتی ندی چې بازه پیغمبران منی او بازه نه منی و یخشون ربهم سلورم صفته سره اقل من ناغدی چې د خپل رب نه یریږي د خپل رب نه یریږي یخشون ربهم یا خو عام يردا یا پسل رحمای کټکولو کې د رب نه یریږي پټول ګناهونو کولو کې د رب نه یریږي و يخافون سوء الحساب او یریږي د ناکار حساب نه اې د ناکار حساب نه یریږي چې موږ سره چرتا ناکار حساب نشي. والذین عقل منا کسان دی صبرو چې صبر کړي د الله په توعاتو صبر کړي په مصیبتونو او صبر کړي د الله دنا فرمانونو نا ابتغاء وجه ربهم د پاره د لټولو د وجه د خپل رب. کله سره ګوره مجبور دی صابر نه خو سوسه نه رسی اکل صبر دې د پارا د لټولو د وجه د الله صبر دې خود الله د رضا او د وجه د لټولو د پارا. واقام الصلاه کلمن غدی شری پابند کی په مزبانه پینځواړه وخت مز سرد فرائض و سرد سنن و مستحباتنا دا کئی وانفقو مما رزقناهم او لگوی دا غمال چی مونگ دوی تا رزق ورکره سر رن پپٹے لگئی وعلانیتنا و پخکارے لگئی ویدرعون بالحسنت السیعہ دفکوی پنے کئی سر گنا لرام اے پا گناہ پنے کئی گناہ دفکئی یعنی ناکار عملیو کو نظر توبہ و باسی منکریو کو نظر معروفو کی او ظلم چاو کو ندی عفوکئی گناہ وشو نتوبہ و باسی شرک دفکئی پلا الہ الا اللہ سرا بد اخلاق دفکئی پخو اخلاق و سرا اولائک دغ صفتن والا چدا اقل مندی لهم عقبت دار دید پارا غور انجام دکور دا خیرت دچ جنت دیب دا عقبت دار سده جنات و عدن جنتون بیدا میش گرئی ورد عدن لفظ اول ممتراغ قرآن حکیم کے دا عدن سمانا دن علماء ویالعد الاقامة دا دا اقامت پا مانا دے والاستقرار او دا د استقرار په معنا دی رب وی عدن بمکان اذا استقر نو جنات عدن معنا څه شو جنتونه چې دای په کې برقرار وي یقیمون فیها نو ګره کدا معنا شي نو هر جنت جنت عدن دی د قرار زیده او د صبات او د اوسې دوزه ده بعض صحابه وی لکه ابن مسعود رضی الله عنه چې جنات عدن مراد اغا آلا جنت نذیب دین مراد آلا جنت تے چدی تب انبیاء شہداء او امت الہدازی پیغمبران علیہم السلام شہداء او کم د ہدایت ایمدی داب ورتزی نبیا پدی تبار ہر جنت جنت عدن دے یدخلونہا وردن بشیدی دے جنت نتاب ومن صلح من آبائهم او سوک چنے کانو من آبائهم ددوی پا مشرانو کے و ازواج مود دوی پا بیبیانو کے و ذریات مود دوی پا اولاد کے ایداد اللہ رحم دے پا جنت کی بطول راجم کی پلارو بچی خزاو خاون ځکه که خاون په جنت کې له خزه ورسرنی نو خوشحالي نیمګړې ده اګه خزه جنت کې خاون ني بیا نیمګړې ده اګه دوار وی او بچي ورسرنی وی بیا هم خوشحالي نیمګړې ده اې د صالحانه سم مراد دی بذلت مفسرین وی ایمان بالله والرسول ته مراد دی اے اسلے مومنم دے او نیک عملم دے توجہ کئی خود دا بی بی دا بچی دی آغای دیخو مومنان مسلمانان خو عملی میدان کے دخپل مشر پسن رسی گی خوی مومنان دی نو اللہ بے دا دغلوی مشر تقوادار سر یو زیکی دلتا علماء وی که ده صلاحنا مراد ده آمالو نیک کی دل شی دی ایمان سرکنی که آمالم وی نبیا خوب دی داغی ده وجن وردن نشی او طبعن بوردن نشی ندین ایمان مراد ده لکه وگره سوره تور ویشتما پارکی قرآن بازی ده بازی تفسیر کئی سوره تور آیات غوری وشتم نمبر والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم تمراڑو کنا سلنا تشو داور سوره تور شاف هر شی د تماشې د ګور په دې طرف راړی سوره تور ښا سوره بقره کې سوره تور ګوري دلته موږ کوئی تور ذکر راغله او کنا ها دا چې کارواله سره والذین ها کسانا منو چی مان روړې وتباتهم ذریتهم روان شوی دی دوی پس اولاد دی دوی به ایمانن په ایمان سره نو د صلاح معنا دی لکه سوره تور کړي الحقنا بهم ذریتهم یوزب کو دوی سره اولاد دی دوی وګور ذریات کما شومان اولاد مراد ده د دې تم ذریات وای او دې غټو غټو لولو تم ذریات وای وګور فل کې بار به ایمانهم بانفسهم مشران او بالغ بچي و په ایمان استقلالي باندې په مستقل ایمان وروړو د نیکانو والدینو سره جمع کی وصغار بی ایمان آبائهم دیتا ایمان تبعی وی سوک پوشوئی پا ایمان استقلالی او پا ایمان تبعی بانے معشومان پا ایمان تبعی او مشران و بالغان پا ایمان استقلالی بانے تش پا ایمان بے ورس ریوزے کی ردلتا مومن صلحا دینے کی مراد تھی ایمان باللہ و بالرسول لے والملائکت و ملائک یدخلون علیہم من کل باب وردن نکی پپدوی دہر دروازینا او یقولون مقدر دے وائی ولا ملائک سلام علیکم سلام دی پتاسو بما صبرتم په سبب داغ چې تاسو صبر کړو. ورد عقل من دې ډېر صفات ذکر کل خدا صبر پکې دمر لوي دې چې جنتيانو ته وي پتا سو دي سلامي چې جنت ترا دن شوي بما صبرتم په سبب داغ چې تاسو صبر کړو فنعم عقبت دار نسخ انجام دے دکور دا اخیرت چدا جنت اللہ منتراکو فنعم عقبت دار. گورا ملائک بوردن نکی گی دارنگی راغلی دی گنو سلفنا چدا اللہ حبیب براغے دو حد شہداؤ تا او پای وې دا سه سلام چول سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار. اے دو حد شهدا او ته بیوی پتا سو دې سلام وی تاسو صبر کړو ګور قربانی مو پیش کا مالی او جانی ځان مود الله دې دین قربان کو ندو حد پا شہداؤ بیدا سے سلام چھولو سلام دی پتاسو پس ابب داغی چی صبر مکڑیو وربی بیان مکنڈے کی بچی مویتی مانان کل زانو نمد اللہ دی دن قربان کل فنعم عقبت دار نسخ دی دا جنت اخیری انجام دکور دا اخیرت اللہم اجعلنا منہم. والذین هغه کسان ينقضون عهد الله چې ما ته ویوادې د الله من بعد میثاقه پس د مضبوط والید دی وادونه او یقطعون او دې کټ کوي ما امر الله به هغه چې حکم کړی الله پاغه یو صلا چې دا دې ادا کړی شي ويفسدون في الارض او فساد کوي پس مکه کې اولائک دغسخ خیون والا لهم اللعنت و دوید پارا لعنت تے و لهم سوء الدار او دوید پارا ناکار کور دا خیرت دے. اللہ یبسط الرزق اللہ فراخ کوی رزق لمن یشاء و چالے چی خوخشی و یقدر و تنگوی و فرحو بالحیات الدنیا خوشحال شوی دی دا کافر پجوند دنیا و مل حیات الدنیا او ند جوند دنیا فی الاخرت دا خیرت مقابلکی الا متاع مگر معمولی غنت سامان دے. اید دنیا جوان کار سسل پسل شی دا خیرت مقابلکی سمن دے. دلتے او حدیث علماء او ذکر کرنے دے دا مسلم شریف حدیث ته وی دا دنیا دا خیرت مقابله کې نه دا مگر یو سړی په سمندر کې دا غوت ورډو بکای مال ګورې دا سي غوت ورډو بکا نودي ګوري سمرو بیزان سره راړې دغل نواله دا دنیا دا او دا لوی سمندر مثال په تور دا خیرت دې خدای د مثال زموږ استادو د عقل مطابق پیش کو ځکه سمندر فنا کیږي ندی او فنا تشبیه ورکد غیر فنا کی ذن کی سرا اے سمندر به ختم شي پدی به فنا را شي خود جنت نه متون باندې زوال او فنا ناراضی رسول روان دی او کولو ها دائم و ذلها د جنت میوی ممیشه دی او آرام ممیشه دی. دارنگ یو حدیث کرا غری نبی علیہ السلام تیر شو د بیزی او وڑو کے بچے ہو مرشوے ہو نچا غرزو لے ہو پرسید لے ہو دا اللہ حبیب وی قسم پا اللہ دنیا پا اللہ دا دینم زیادہ سپکا دا ند جوند دنیا دا خیرت مقابلکی الا متا مگر معمولی غنت سامان دے. ویقول الذین کفروا ویغا کسان چی کافر دی لولا انزل علیہ آیتن ولی را نازل کرشوین دے پدی پیغمبر علیہ السلام سموجزا د طرف د رب د دوینا قل فرما ان الله يذل من يشاء وبشك الله بلا ریکي چاله چې خو خشي و يهدي له من ناب او هدايت کي د حق طرف تا او ديس دي له زمير يا حق تراجي یا اسلام ته د دوړو یو معنا یا الله عز وجل تا یا پیغمبر علیه السلام تا هدایت کوي د دې پیغمبر علیه السلام طرف ته مننا هغه چاته چې شکر ګرځي الذين هاکسانا منو چی مان روړي وتتمئن قلوبهم وتتمئن قلوبهم او آرام و اطمینان حاصل و زند دوی بذکر اللہ اید ذکر اللہ نا مراد ایمان و توحید دے یا تے مراد قرآن دے پا قرآن زلطا تسلی حاصلی گی دا مومن زلطا تسلی پا قرآن حاصلی گی موسیر او ڈاکٹر سے والا دیو بخیتول امر زمین دیتو لباو خدمت کڑے والتا ناغو یو کس را لراغ ویڑا می خفائی اوی کٹے وی نناستی ممن خوش آلی ناغو قرآن تناستو وی ماورتی پدی خود زلو نورم خفکی تک زلو تا آرام و تسلی حاصلے ندیر تسلی کتاب لکینا ورزلت پدی آرام او ټکور حاصلېږي ایتانه یوم پویا مشر تسلی درکې سمرزل پت سلیشي دا غره بندگانو ته عرش والے تسلی ورکې چې دا غره د غمونو دنیا دا د ټکورو دنیا دا د مصائبو دنیا دا قدمو برداشت کنو رستو غره دا بدلی دي نو تسلی قرآن بانی زلطا حاصلی گی او پا توحید دا اللہ زلطا تسلی حاصلی گی زکت دا زلو اے ارندام دا یو خپل کار دا پا رائی لکسترگا اللہ بدن کی دا لیدو دا پارا پیدا کڑی غبون دا و ریدو دا پارا نو دا زلو دا پیدایش مقصد دے چی اللہ او پیجنی نګور هغه زړه په آرام دی چې خپل رب پیژندلې اگر کنو رسم نشتا او کار سل پسل دی خو زړه هغه الله نه پیژندلې نو دا زړه ډوله الا بذکر الله تطمئن القلوب خبر شي دا الله په ذکر چې قران دی اگر عام ذکرم ته مراد دی لا اله الا الله و سبحان الله و الحمد لله و درود شریف و دې صورت سکون حاصلېږي الا بذكر الله تطمئن القلوب خبردار د الله په ذکر زړونو ته اطمینان حاصلېږي الذين كسان امنوا شيمان روړ و عامل الصالحات او عملونه کړی دي نیک توبالهم د توبالهم غن معنا غانه علما کرام کړی خوشحالي د دوی د پارا د سترګو يخوالې د دوی د پارا او توبالهم خير كثير لهم ډېر خیر د دوی د پارا وې سیدا دې چې توبا داد جنت دې وي ونی نوم دې اے جنت کی او ونه دا هغه ته توبا وې شجره فل جننه ليس منها دار الا وفيها غصن منها دا سکور دې جنتی ونی چې دا هغه سانګي په پکینوي او دا هغه میوي په پکینوي وحسن مآب وخیست زید ورتلو دے کذالک دارنگی لکسنگ من نور امتنو کی پیغمبران را لگلیو کذالک ارسلنا کذا سمرا لگلی تاسو حبیبا فی امتن پی امت کے قد خلت چی بیشک تیر شوی دی من قبلها اممن مخکد دین نور امتنا او دسد پارا میرا لگلی د پیغمبر درات لو سمک سردے لتتلو علیہم اللذی چی اولو لپدوی بانی حاغس او حینا ایلیک چی مونگی وحی کڑی تاسو تا چی قرآن و سنت دے وهم یکفرون بالرحمن او دا مشرکان انکار کئی دنم درحمان ناک ایدی مشرکانو با درحمان نم نمانلو دین ازد دنو انادن انکار کولو ادا زد دو جنا دیر از آیونو کی اقرارم کڑے قرآن کی نزان مسئلہ بانے پوئی کئی وردلتم دی انکار کئی درحمان سور فرقانو گو رئی نلسما پارکی سور فرقانو گو رئی آیات داغیش پیتم نمبر گو رئی اپکه سجده نو سجده بم کوي خو چې مساله پکې زده کوي و اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن کله چې ویل شي د مشرکانو ته سجده وکړي رحمان تا قالوا نو دی وای ومن الرحمن رحمان سوګ دې مون خو نه پیجنو امونګه اقرار نکو انسجد لما تامرنا ایا موږ سجده وکړو د هغه وجنه چې تاسو موږ ته حکم کوي وزادهم نفورا او زیاتوي دوی لر نورم نفرت یې پانه ماړو دغه ما کارو باسي وي ها لږه په لړ شهید سيدي اپلش هلته لړ ګوراولې یاد کتونه او زوام سورې فرقان د قران حافظ هم دی دو دے دی الف لام طرف لگوری سور فرقان دالتا کین را دی الگا آمیر سیوی نشتے وی اپیش میں دا امخ خبر رج بشمنی دا سلے روخ سی شی پشمنے کئی ما خامم بیا رو جماعتی دا روخ سی اجید سبق ٹیم شی کنا دو بیا سی شی بیا بیمار شی دارنگی گورا سور مریم کیم او گورا سور مریم شپاڑا سمت پارا کی دید رحمان دنمنا انکار بکولو دی سور مریم کی گورا دی اقرار دے وقالو اتخذ الرحمن ولدا وای مشرکان نیولې د رحمان اولاد معلومه ده چې دا انکار د زړه د وجې نه دلته ګور مشرکان اقرار کړي وقالو دې مشرکان ویلو اتخذ الرحمن ولدا وای نیولې د رحمان ولدا اولاد لرا دا انکار د زړه د وجې نه سورې زخرف ګورې آیات شلم سورة زخرف شلم آیات مبارکه وګورئ دام د دې اقرار دی وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم وقالو دې مشرکان ویلو لو شاء الرحمن که خشوع د رحمان ما عبدناهم مونږ بد دې خپل معبودان باطل او عبادت نه وکړې وردلتم اقرار کوي دا انکار د زد د وجنه ده سو پوښوي په مسله باندې انکار د زد د وجنه ده ورنه سمره آیاتونو کې نورم چې تاسو لټوي نو زید رحمان اقرار کړي قل فرمایا هو ربي دغلوي مهربان ذات رب زماره لا اله الا هو نشتر بل عبادت او منګي مستحق مگر د الله ده علیه توکلت فدغ الله می بروسه کړي ویله متاب او دی الله تزما سبال ورغرزی دلی ولو ان قرانا کچره وی قران حکیم سویرت به الجبال چې روان کړې شي په دې باندې غرونا او قطعت ویل ارض یا ټوکړي ټوکړي کړې شي دې د وجن ازمکا او کلم به الموتا یا خبر یو کړې شي دې د وجن د مړو سرا دلو جواب محذوف دی لکان هاذا القران یا لما امنو الله خپل حبيب لتسلي ورکي کده قران د صدق او د حقانيت د وجنه غرونه روان شي مړي خبريو کې خو بیا زم ما پیغمبر د ایمان راړي بل لله الامر جميعا بلکې خاص الله لره اختیار د ټول افلم ي اصل الذين دا یې اسو په معنا د يتبينو له یا په معنا د یعلمو له افلم ي اصل الذين امنوا آیا په هشوي ندي هغه کسان چې ایمان وروړ الله يشاء الله دا کچره خو خشوي د الله لهد الناس جميعا نخم هدایت دې کړې خلکو ټولو ته ولا يزال الذين كفروا هميشه يا کسان چې کافر دي تصيب هم چې رسيږي بدوي تا بما صنعوا دا غوجن چې دای کړی دي قارعتن تنگون کې عذاب دایته عذاب رسيږي قارعتن دایته عذاب رسيږي یا د قارعتن مراد د مجاهدینو اغه د جهاد جماعت ته دا کفار ډېر زور ورکي د مسلمانانو جهاد ابن کثیر وی قارعتن عذاب من السماء یا سریهتن د مسلمانانو د جهاد غډل لگا او تهل قریبا من دارهم او تحلو یا برا نازلی گی دا قارعا قریبا من دارهم نزدید دید کورن سرا نگورا دا تحلو یا سی غدب و نسم غائب دا او تحلو القارعتو یا سی غزم و ذکر حاضرنا او تحلو یا را نازلی گئی بتا سوی زما پیغمبرا قریبا من دارهم نزدید دید کورن و سراب د جهاد او د قتال پنیت بانی حتی آتی اواد اللہ تردی شراب شواد دا اللہ حتا یاتی وعد الله تر دې شراب شي وعده د الله وادینه مراد یا فتح د مکیه دا مصیبتونه بدوی تر سي تر دې چې مکه به فتح شي حسن بصری مولا وید وعد الله نو مراد رز قیامت تا امام مجاهد رحم الله ویلو چې مراد سے فتح د مکیه تردی شراب شی وعد الله وعد الله دا الله وعد بر ورسی ان الله لا يخلف الميعاد بشک الله مخالفت نکید خپل وادی تسلی ورکی الله خپل حبیب ته پرست آیات مبارکه کی ولقد استهزئ او بشک ټوکی کړي شوی به رسولن در رسولان علیهم السلام پوری من قبلک حبیب تاسنا مخکی نو که تاسو پورم ټوکې کوي نو دا سنوې خبره نه ده فعملیت للذین کفروا ما مهلت ورکړې وا کسانو ته چې کافرو ثم اخذتهم بامران ولیو فکیف کان عقاب نو سرنګ یو عذاب زما افمن هو قائم اے هر غزات چې هغه ولاړ دی علی کل نفس په هر یو نفس باندې بما کسبت هغه چې دا نفس کوي او د کړی دی الله د سر د پاسه ولاړ دی الله عالم دی څوک چې سکی نو الله د سر د پاسه ولاړ دی زمونږ استاد هر سال لا ګوري او ظاهر او باطن ته ګوري چې دا اخلاص دی او دا عدم اخلاص دی افمن اغزات هو قائم چې غولار دی عالم دی محافظ دی علا کل نفس پر یو نفس مما کسبت په هغه چې د کړی دی وجعلوا لله شرکا او ګرځول دي دې مشرکان او الله لری صداران الله لری صداران ګرځول دي قل سموهم معنا و اذكروا صفاتهم اے مشرکان او دې خپل خدایانو صفاتونه مو بیان کړي او ګورئ پدای کې داسې صفات شته چې دای د عبادت مستحق دی یا د الله سره د شرکت مستحق دی د عبادت لایق واغ دې چې ارشه پیدا کړي د ارس مالک دی د ارس خالق او رازق دی نو مشرکان استاسو د خدایان څخه پیدا کولې شي کټول راجم شولیو مچنی شي پیدا کولې سموهم معنا باندې پوښوي رايات کوي صفاتونه د خپل خدایانو پدای کې داس یو صفات شته چې د عبادت مستحق دی ام تنبئونه بلکې خبر ورکوي تاسو الله تا بما پاغس لا يعلم في الارض چ الله په هن نه پاغي پزمکه کې الله وي پټو لزمکه کې زما شریک نشتا اتا د ونو غټو قبرونو مړو ژوندونه جوړ کړي مشرک لوي داخله کته چې الله له خبر ورکه دیوشي الله له پته نشتا او ته له خبر ورکه ام بظاهر من القول بلکی رواني په سرسری په سید وینا نا بظاهر من القول سره تاول شرکا ویلی آلیه دی ویلی نو نفس الامر تا نگوری خوبی بس دی شریک دی او دا ورس رئیس دار دی او دا معبود او مددگار دی بظاهر من القول ای بباطل من القول بکذب من القول یاک باطل پسی دوی نانا او پا دروغو پسی دوی نانا سرسری خبر پسی روانی تش آلیہ ورتوی شرکا ورتوی بل زوین للذین کفرو بلکی خیست تکڑی شوی دی داغ کسانو دا پارچی کافر دی مکرو هم مکرو فریب داغوی و سدو عن السبیل بن کڑی شوی دی دا سیلار نام وَمَنْ يُذِلِلِ اللَّهُ هَرَغَ سُوكْ چَلَّي بِلَارِ كِي فَمَا لَهُ مِنْ حَاد نَبَئِ دَاغَ دَ پَارَ سُوكْ لَارْ سَبُونْكَ لَهُمْ دِلِي كَافِرُ دَ پَارَ عَذَابٌ عَذَابٌ دَي فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا پَجْوَنْدُ دُنِيَا كِي اے مسلمانان بے پجہاد کی قتل کی خید کی بیراولی نور مصیبتنا بپی دنیا کی راشی وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَقُّ خامخ عذاب دا خیرت خوڑیر سخلے وما لهم نبیدوی دا پارا من اللہ دا طرف دا اللہ نمیو واق سوک بچ کون کے سوک حفاظت کون کے مثل الجنت اللتی مثال دا جنت غاب وعد المتقون چی وعدے کڑی شوی دا پرزگار و تقوی دار و سراب اچا کې پرهیز دې د شرک نه پرهیز دې د نورو ګناهونو نه پرهیز دې الله د جنت وعده ور سره کړي مثال د جنت هغه وې د المتقون چې وعده کړي شوی د پرهیزګار سره تجری من تحتها الانهار دا سي جنتونه وې روان وې لان دې داغې نه نهرونه وکولها دائم بیوی داغې جنت به همیشه وي ورځ جنت پښی کې فنا ناراضي علامه حافظ ابن قیم رحم الله د جنت بارکی کتاب لیکله حادی الارواح الى بلاد الافراح دای وی ګور جنتی چې می ورو شوکای نو لا به شکولی نی چې داغه پځه ببلای وکولها دائم می وی امیشری یو شی به دی شکولی نی چې داغه پځه ببل راغلی یو مارغب په هوا کې لوزی په جنت کې جنتی وو ای چې رما خود دی خوراکو کې نو داغه زبها داغه په خیدل به دسترګې پرب کی ادب الا خوڑل نی چې الله ببل پیدا کړي او کولها دائمن می ویل دی جنت همیشلی و ذللها سور او آرام دی جنت به همیشوی تلک عقب الذین اتقوا دا جنت خیری انجام دا کسانو دی اتقوا چې ځان د کفر او گناهونو نه ساتلې اللهم اجعلنا منهم وعقب الكافرين النار او خیری انجام د کافر اور دے اللهم لا تجعلنا منهم اگر مثل الجنه التي وعد المتقون دا مفتدا خبر دی دے کہ محذوف دے مثل الجنه التي وعد المتقون فيما يتلى عليكم تاسو باندې کوم قران چې لوستې شي هغه کې د جنت مثال دا سي دي والذین آکسان آتیناهم الکتاب چې ورکړې دې مونږ ویته کتاب آتیناهم الکتاب ورکړې دې مونږ ایت کتاب یفرحون هغه خوشحالي کوي بما انزل الیک پاک کتاب چې را لګلې شوی دې حبیب تاسو ته دین هغه اهل حق مراد دي لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه سلمان فارسی رضی الله عنه یا هغه مسلمانان چې د حبشه نه راغلي نو لفظ عام دی امام قتاده وای چې دین مراد اصحاب د محمد رسول الله علیه السلام دی دید قرآن پا نور خوشحالی گی آغا کسان شور کرد موئیل کتاب یعنی اصحاب در رسول اللہ علیہ السلام یفرحون بما انزل الیک دید خوشحالی گی پا آغا کتاب چرا لگل شوید تاسو تا ومن الاحزاب او دید دلو د کافر نمنا وسوگ دی انکی رو بعد وهو چه انکار کئی دباز داغن چتا ستکم حق راغلے قلو فرمائے انما امرتو بیشک ماتا حکم کرے شویلے ان اعبد اللہ چه زب یواز عبادتو بندگی کم دا اللہ ولا اشرک بیہی او دی اللہ سر بس شین شرکم الیہ ادعو زماد جون مقصد سنے الیہ ادعو دی اللہ تخلق رابلم دین تا توحید تا نور د دین کارونو تا الیه ادعو دی اللہ ترابل الکوم و الیه معاب او دغی اللہ تا ورگرزی دل زمادی یعنی گورا دی دین دعوت بطر مرگ پوری وی دا یومیاش او کال او د رزو پوری خاص ننے ذکر اللہ دین تا خلق رابل دا عبادت دے عبادت سورجی نی عبادت خدا سی لکدی صورت کی براشی وعبد ربکا حتی آیاتی کل یقین رسو سورہ الحجر کی را روان دی وَقَذَلِكَ اَوْدَانَنْگِ اَنْزَلْنَا اُرَا لِگَلِ دِمُدَا قُرْآن حُکْمًا تا حُکْمًا پمانا دا حاکمًا دے فی سلک انکے یا حکمن پمانا د حکمت نه را لګلې مده دا حکمن د حکمت نه ډکلې عربین پاربای جبکی ولین تبعت هواهم کشلتا بيدار ذو کاذ دید خواهشاتو بعد ما جا کمن العلم پس داغ نشراغ دې تاسو ته د علم نه مالک نبیتا د پارا من الله الى الله د طرفنا من ولی ولا واق نسوک دوس او نسوک بچکون کے ولقد ارسلنا رسلا من قبلك ابي شكر علي غلي ومغ رسلان عليهم السلام من قبلك تاسنا مخك حبيبا وجعلنا لهم ازواجا غرزولي مي دي پیغمبران او تبيبياني وزريا او اولاد اے پیغمبران عليهم السلام بيبياني او اولاد ولما ولیکلی یهود په نبی علیہ السلام باندې عیب لګولو چې دا دومره ډیر نکاحونه کړی د دین دشمنانو اره خبره د اعتراض ګرځولا نو الله په جواب کې وایي د ټولو پیغمبرانو غني بیبیانه وي د تاسو په پیغمبر اعتراض کوي بیا خو تاسو په ټولو اعتراض راغې بلایات کی ترغیب دې په نکاح کې لکه بازی سڑے وی سوزر نشتا وی زبان کانکو بازی خضا وی سوزر ورت نشتا وی زبان کانکو نو دیخو در طولو پیغمبرانو در سنتو نمخڑی یوازی در خپل پیغمبر سنت نیدی وادکول بلکی در نورو پیغمبرانو سنتم دی در نور انبیاء سنتم دی نو نکا سنت تری کلا دارنګي اولاد دا الله حبيب وي تاسو نه کاونه کوي تاسو په ډېر والی بزو پرز د قیامت باندې فخر کو او حدیث کې راغلي ګوره د نکاح فائدہ سره وي څوک چې الله د دوو سيزونو د شر نو ساتلو نو دی به جنت تور دنشي اے یو شې سره د دواړو جامو په منس کې دا جبا او دویم عورت ته د دې دوه سيزونو د شر نه چې څوک الله او ساتلو نو دې به جنت ته ورننه کیږي و ما کان لرسول او نشته په اختیار دی او پیغمبر کې آیات یې به آیتن چراتلو کې په او معجزه الله باذن الله مگر په حکم د الله لكل اجل کتاب د هر نیټې د پار لیک دے هر نیټې د پار لیکشتا هغه مطابق برا سرګندېږي یم الله ما یشا و یثبت محوکی الله چې خوخېشي و یثبت باقی پریزی و عنده ام الکتاب او د دې الله سره اصلي کتاب دې چې لوه محفوظ دې د محيو دې اسباد بارکي د اهل علم غنکو علي او ټول د سلف او اقوال لي او تعلقي د دین لړېرو مسلو سره دې نزان په پوي کوي د محيو اسباد سره دیر تفصیل دے نظام پا مقصد بانے پوئی کئی یو مانا پا محو اس بات کی دعویٰ یمحو اللہ ما یشا محو کئی اللہ پتوبی سرا اغچی خوخیشی یعنی ٹھول گناہونا پی معاف کئی او ویثبت او ددی پا بدل کنی کئی پریزی یو مانا دعوی داد اکرما رحمه اللہ قول لے ہاں سب پی پوشو بھائی او د دې تایید د سوره فرقان آیات الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا فاولئک يبدل الله سیئاتهم حسنات چا چې توبه وستا نو الله به ګناهونه په نیکو بدل کی یمح الله ما یشا معاف کوي الله په توبه سراغ چې خوښ شي نه ټول ګناهونه ویثبت او د دې په ځینې کوي باقی پریزی سید ابن جبیر رحم الله قول لعم دی سردا سینز دی دی وای معاف کای الله غ چې خوخی شي د ګناونو د بندګانو نا و یثبت او پری وی هغه چې خوخی شي نو نه معاف کای علی رضی الله عنه معنا دا سکړي دا په کډره قول له وای محو کای الله غ چې خوخی شي د پیړونا اولم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون الله يسمر پیړی می تبا کړی ابیا و سمان شانا من بعدها قرون اخرين نسمر پیړی متبا کی و یثبت ما یشا اداغی پز سمر پیدا کی سلورم قول د ربیع دے رحمه الله ویدا دا ارواح مبارک دے سوک چودش اللہ تی روح والی نو دا چا مرگی چلی کلے یغت روح واپس نکی او سوک چلا دنیا کی بوی نو روح ور ترونی گی اللہ یتوفا الانفس حین موتها بیزم قول دے ابن عباس رضی اللہ عنہما دے وی گره دی کرام الکاتبین آمال لکی خواه بد نو اللہ داغینا محو کئی اغچ خخیشی ویثبت باکی پریزی کمچه نیکی دا او گناہ داغی پریخو او کمچه ای مباحات لکلیو زکایی تا حکم دی چیر سلی کئی نو آغی تی لرکل اغیت لرکل یا محوی نمراست دے باز اللہ وفات کل نصیبا کی پریخل سیبا کی پریخل او آیات کی گر عموم دے اللہ ذان تا محو او اثبات ثابت کو دیو جنہ دا باز سلف دعا گانی دی ای بدا سے دعا گانے کولے عمر رضی اللہ نوی تواف کولو او دا دعای کولا اللہم ان کنت کتبت علی شقوتا او زنبا فمحو وجعله سعادتا ومغفرتا فإنک تمحو ما تشاو وتثبت وعندک ام الكتاب اے اللہ کپا ما دی بدنصیبی دی کلی شقاوت یا گناہ نو محوے کی او سعادتو دی کی او مغفرت تم محوا کی اغشی دی خوخشی او ثابت او تاثر اصل دی کتاب دے دا سید نور صلف نم دا دوار آغلی چی بیو اللہ و من کنت کتبتنا اشکیا اللہ کمون دی بدنصیب لی کلیو نو دا محو کې او مونږ نیک بختو دي کې او که نیک بخت دي لیکلیو نو دا برقرار ساتي فإنک تمحو ما تشاء وتثبت حدیث رضام د ګور دعا سره الله سمره سمره تغییر او تبديل راولي دعا سره ګور سمره تغییر او تبديل راځي لکاری رضی اللہ عنہ تفسیر کړلې یم الله ما یشاء او یثبت و یو سره په صحیح طریقه خیرات ورکای بس غریبانان او کونډې یتیمانان پالي او دې دنه د سمره خلونه د جلا سره دواره پورته کیږي خکولی طریقے سره خیراتونه ور کوي مور پلار سره احسانات کوي نور نه کوي کوي نو دا شقاوت بدلی او پسادت بدلی ادا په عمر کې زیادت راولي او ناکار مرګونه د سړینه د فکای او دا صحیح حدیث کې راغلي وایي څوک خیر خیرات ور کوي دیب دناکار مرگنون اللہ ساتھی ناسی خکل مرگ بور کی چی جوندی بور تزیریگی جوندی بور تزیریگی نگورا فیصلی محوہ اس بات دچا لاسو کرے دیو جن آغا صحابہ چیبانے دی جنت زیر شوے آغای دا طول و خلقو نا دا اور نزیات یری دل دیرو اشراو مو بشراو بوی های ارمان چی موردو زی گولے نوے عمر رضی اللہ عنو بوی که آوازو کی آواز که انکے پا خلقو کی چی طول خلق با جنت تزی مگر یو بنزی نزب وام چی دا یو زیما ورد جنت زی نے پیشوے خودم را خوف الہی نے او دم رب محوہ و اس بات بانے نظر دے دم رب محوہ اس بات داغی سدے نظر دے و اِمَّا نُرِيَنَّكَا كَشَرِ اُخَيُ مُنْتَاسُ تَحَبِيبَا بَعْدُ وَالَّذِي بَعْدِ هَوَا عَذَاب نَعِدُهُمْ چِمُنْگِ دِي کَافِرُ سَرْوَادَكَو یعنی استاسو پجون پی عذاب راولو او نَتَوَفَّيَنَّكَا یا وفات کو تاسو لرا استاسو پجون پی عذاب نراولو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ وی بیشک خبردار پتاسو تبلیغ کولیو پمونگ حساب دیر ورا بنده توي ځنه واخې سره دین بیانې یا فلاني ونمن الله مالا تقریب را سي عدل عذاب ملاو نشو و استاکار تبلیغ ده حساب کتاب ز مواريخ خلاصو کې مال وګره تقسیم یو کو پیغمبر توي تب زما دین خلق لرسه اده چارا ني ولو نرا ني ول دا زما په اختیار کې دي اولم يروا ايادي سوچ نه کړي انا ناتل ارضوا دا چراتل کو منزمکی دا کافیرو تعال ارضوا کی الافلام دا عهد دے ننقصوها نمگڑی کو دی لرمن اطرافها دا اطرافو دا غارو دا دینا قرآن دی آیات کی گن تفسیرو نا دیو دا برسم رازی نظر ضرور تسو چکے اے کفارو تو ایتا سو گو رئینا چه زما پیغمبر علیه السلام روزانه فتوحات کیږي زمکه د اسلام ډیریږي او د کفر کمیږي دا اولا قول دے د آیات په تفسیر کې چې مراد ته غلبه د اسلام د په شرک د نبی علیہ السلام په زمانہ او د صحابه په دور کې د ایمان او د اعمالو دور نو سمره سمره فتوحات شول اسلامي حکومت د دنیا ګډ ګډ تور شهلو نو الارض ون مراد مکه د کافرو دا او نقصان سره فتوحات رازی دا د آیات درې تفسیرونه علماو کړي دا پکې پټولو کې اولاد اهل علم ویلی چې دا اولاده زم دا دې چې دینه مراد نقصان د اهل او برکت دې دی له ګورو روزانه برکات ختمي نیکان خلق زی برکات د ځان سروړي او تشریف دې پاتې کی نو کله یوم بتر خبر را اے وای مجموعی لحاظ سرا ار او رز د بلی نه بتر را مجموعی لحاظ سرا سرا هر او رز د بنه نه بتر را او نا کار را درم قول دار چې دینه مراد مرگ د علماء او ده زمکا بادیږي د عالمانو په جوان او چې او با عمل عالم وفات شي نو کمه پک راغه نو کمین مراد موت د علماء ده او دلته یو شعر علماء ذکر کړي الارض تحیا اذا ما شاء علمها متى يموت عالم منها يموت طرف زمک ژوند دی وی کله چې د دې عالم ژوند دی وی نو کله چې یوزم کې با عمل عالم مرشي نو دغه طرف ته مرشو کل ارض تحیا اذا عمل غیسو حل بها کل ارض تحیا اذا عمل غیسو حل بها لکه زما ک ژوندې وی کله چې باران پیوريږي وَإِنْ عَبَا عَادَتْ فِي أَكْنَافِ حَدْ تَلَفُو اکا باران وردو انکارو کو نددی اطرافو کی تباہی راشی آیا دی گورینا انانا تل اردعا ناچی بیشک راتلیل کومنگ زمکی دی کافر اتا ننقصوها من اطرافها او کمیرا ولو پدی کی ددی دا اطرافنا والله يحكم ولا فيصل كاي لا معقب لحكمه الا رات دولا مبدل لكل ما حكم به نشتا رات كون کې او بدلون کې الله چې کوم فیصله وکي او هو سريع الحساب او دا الله ډېر زر حساب والي وقد مكر الذين من قبلهم او بشک مکر کړوا کسانو چې دینه مخکيو فلله المكر جميعا نخوا صله لره سزا د مکر د غونډه یا علم والله پوهږې ما تکسی وکلو نفس پهغ چې کوې هر یو نفس وسیاله ملکوفار او زر دی چې پو بشي کوفار لمن نوقبددار چې چا لره د اخیری خان جام د کور د خیرته یا خان جام د کور د دنیا یا خان جام د کور د اخیرته وَيَقُولُ الَّذِينَ وَآيَا كَسَانْ كَفَرُوْجِ كَافِرْدِ لَسْتَ مُرْسَلَا نِتَرَا لِگَلِ شَوِئِ دَا اللَّهَ پِغَمْبَرَ عَلَيْهِ سَلَامَ تَوَئِ تَا پِغَمْبَرَ دَا اللَّهَ نِي قُلُو فَرْمَایَا كَفَا بِاللَّهِ كَافِرِ اللَّهِ شَهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ گَوَاپَ مَنْ زَمَا اُسْتَا سُكِ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اور هغه څوک چې دا غوي سره علم د کتاب دی د نه څوک مراد دی او قول د جبرئیل علیه السلام هغه د الله د حبیب د صدق او د حقانیت او د پیغمبري گواہی کوي یا من عنده علم الكتاب نټول مؤمنان مراد دی هر مؤمن سره د الله د کتاب علم دی او په ایمان دی یا مراد تی دا علماء دا اہل کتاب دیا حق پرس بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم دا دا قرآن دا سورتنو دا ترتیب نے حاصل سرا سوار لسم نے مکی سورت دے نازل شوئے دے پس دا سورہ نوحنا دا پا نزول کی دعا او یایم دے داود صورت د ترغیب ورکای مینا ورکای په تبلیغ کې او نصیحت ورکای به ایام الله رسو پینځه میات کې وی وذکرهم به ایام الله ایام الله نه مراد دادی مخ کې تیر شوی زمانہ کې په باز رزق کې الله باز قومونه تبا کړی او باز ته نجات ورکړي وی نصیحت ورکړه الله په رزق چې پای کې څوک تباکو او څوک د عذاب نه بچ کو ادي کې د مشرکان او مخکینو جګړې ذکر کړي د انبیاء علیه السلام سره په لفظ د علم سلور کارتا وګوره تیزی د په تبلیغ کې او دلائل عقلی دی په شپغو آیاتونو کې دلیل نقلی دی د ابراهیم علیه السلام نا الف لام را لاد دی په مراد او معنا باندې خپوی کتاب انزلناه دا کتاب در علی گله دی مونږ یې له کتا سو ته حبیبا لتخرج الناس ادي پار چروبا سے خلق من الظلمات التي يروض كفر او بيدين او گمراهون الى النور رنا دي مانو دينتا باذن ربهم بتوفيق در رب دوي و ورته آیات ته دړه پستر وګورای وای دا قران مې را لېګلې دا بزریه وی د قران په تعلیم او تعلم زما حبیب خلق بد تیرون رڼا لرو باسي ها په شوي په مقصد دا آیات و زن خلق کوشش کوي چې خلق د تیرون رڼا لرو باسي خو قران تا ډولاس نو ورلي نصاب ادا نه دي نو دا دعوت د پیغمبر په طریقه شو په دې بخیر نه پیلاوي څوک پوښوي وای خلق بد قران د تعلیم او تعلم د دې د ذکر د درس او تدریس په طریقې د تیارو نه رڼا لرو با سي سم العربو پیجني په خپل غوګونو به واوري او په سترګو به قران کې ورته وګوري ډېرو خلکو سو پرګرامونه جوړ کړی دي پیرای موري دی نور کارونه دي قران په کې د سرشته رینا او دې کې ير د نفس اصلاح دا او تزکیه دا نصاب د پیغمبر مرګره نه ده ها سو پوښي په یاد باندې لذاب د خیر خبره دي چې د چا د تیارو نه رڼا ته درېستو نصاب قران او سنت نه ده نپکه قران شتا نپکه حدیث شتا نه د قران تعلیم او تعلم شتا نو ټیک د دی بد دین نوم ورته کی دي خدا دا طریق کار د پیغمبر په طریقه نه ها سترګو باندې هو لګورې کنه کنه آیات ته آیات کی وای دا کتاب مې رولي ګلو د دې په ذریعه تا صبح خلق د تیارونه رڼا لرو بس دی ورته نصاب جوړ کو رجته وې ځ خلق د تیارونه رڼا لرو باسم خود نبی نصاب دې ختم کړي اګوره د قران ذکر چی نو حدیث ور سره تړلی دي سپوږی په خبره قران سره حدیث د پیغمبر تړلی دي دا نصاب دې لتخرج الناس من الظلمات الى النور چرو با سے خلق دتی اروز کفر شرک او د جہل بی دینینا ال النور رنا دی ایمان تا باذن ربهم بتوفیق رب ذوی ال صراط العزیز الحمید طرف دلار ده غزات العزیز چی ازور اور غالب دے الحمید استایل شوی دے بلکه باز دل زان تا سمرا اهل حق وای خود قران راغستل د دې درس د دې ترجمه بالکل داسې ډیر بد غنی سپوشوي په خبره باندې د جذاب تلری کو نو ہدایت کمزه کې پاتې شو د قران نه بغیر بل د ہدایت کتاب شتا خلق بتیرو نه رڼا لرو باسي خون صاحب بد قرآن وی لکه په خاګور دا یو دور چې وی د قرآن ترجمه چې څوک کوي دا بلوي مجرمو ځکه انګريز دی ملک پاتې شو هغه لا پته و چې دا انقلابی کتاب نه نو دا چې خلک په بیا غوستیو اې وی د فقه مسلې ولا خې د مزودت مسلې ولا خې او قرآن در نه څوک ځنه کی دغه دا خو انقلابی کتاب وو دغه د جهاد حکم وو ته خلک قران نه منې کول دا یو دور تیر دی د قران ترجمه و خلکو سم د کفر سره برابر لر غره یو عامه ته قران خی دی عیب ګڼلو اوسم ډیر دینی جماعتونه دي وای مونږ یره د خلکو اصلاح او چې خلک د بی دیني نه دین ته روزي او د قران او سنت نصاب په کې د سراډشت لینا الله الذي الله غزاد دې له ما فی السماوات و ما فی الارض چې خاص دې الله د پاره دی هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه چې په زمکه کې دی دا الله نعت دې د الحمید ویدینه کې نعت فمنعوت روان لیکل لکه ته مررت بالظریف زیدن الله منعوت حمید او عزیز نعت خو دې دې کې نعت فمنعوت روان لیکل او یو قرت دې دې کې الله الذی ذرفه بنا بر ابتدا الله غزاد دی له ما فی السماوات و ما فی الارض چې دې الله د پاره دی هغه سو چې پاسمانونو زمکه کړي و ویل للکافرین او هلاکت دی د پاره د کافرو من عذاب شدید دا عذاب سخنا الذين دا کافر هغه خلق دی یستحبون الحیات الدنیا چې دای خو خوی ژوند دنیا له الاخره د اخرت مقابله کې و یسدون عن سبیل الله او دای خلق بندې د الله د لارې نه و یبغونها ایوجا لټوی دی لارې لره کوواله خلق له شکوک او شبهات پیدا کوي اولائک فی ضلال بعید دا خلق دی په گمراهی لری کې وما ارسلنا من رسول النور لغل مغس یو پیغمبر الا بلسان قومه مگر په لغت د قوم داغ هر پیغمبر په پاغه لغت او جبه کوم چې د قوم بوا ليبين لهم ذي لپاره چې بیانو کی دوی تا اې دی وجنه الله دې تاسو لوی لوی عالمان کی عوام لچه بیانو درس کوئی نو داس خبری بکی چی دی پوہیگی اچھے خالص عوام ناسی تیوی دا زمیر دیو دا اسم اشارہ دا نو دا خبری بنکے خلقو دا عید فهم مطابق خبری بکے دکا بشک کیا جی جی دا دیوی دا اشارہ دا او دا مشارن ری ہی دیو دا زمیر دی نو عوامو درسونو کی بدا خبری نوی یاد عوامو گرزنی و خوامو نسرے تکریر کئی نو زن عربی کی خبری کئی زن پوردو کی خبری کئی نا پا دی خپلا جبا کی پوئی کا مونگ ما شبانو یو سلی تکریر کولو نو کلا بی اردو کسورو کا کلا پختو نو چې بسو کی او بڑاو علو وی با استازو اینیم تکریر خود پنجاب والاو خلکو لاؤکو یو تعالی سناس مخله پښتانه ته د اردو کې لګي یا عربی کې لګي نو خیر دې ته بخپل علم چرته بل دې کې چالو خې عوام متدعی د فهم مطابق خبره کوا فیذل الله من یشاء نو گمراه کای الله چاله چې خوشي او یهدی من یشاء او هدایت کای چاله چې خوشي وهو العزیز الحکیم او دا اللہ غالب دے و خاوند حکمتنو دے ولقد ارسلنا و شکر علیگلیو منگا موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا تخفل دلائل و موجزات و سرا ان اخرج قومکا دا چرو باس دا قوم دی من الظلمات الى النور دتیرون رناتا ورا سوچو کوي موسی عليه السلام ته نصاب ورکړي چې دا نصاب او اخلا او د دې نصاب په ذریه خلق د تیارو نه رڼا ترو باسا وذکرهم بیام الله او دایته نصیحت ورک پرز د الله اې دا الله مخکې عبرتناک واقعات دي ورد نوح عليه السلام قوم سره سوکل او غیو دای مرګرو ته نجات ورکو د هود علی السلام د صالح علی السلام د شعیب علی السلام او د دینورو پیغمبرانو د قومونو سره سوکل دایتا نصیحت ورک پرزو د الله عبرتناک واقعات ورته بیان کا ان فی ذلک بشک پدی کی آیات خامخ دلائل او نشانات دی لکل صبار شکور د پاره د هر یو ډیر صبرناک په تکلیفونو کې شکور او ډیر شکر گزار په خوشحالو کې ای زندگی زموږ استادو دوی سه د درېمه په کې نشتا تر مرګ په دې ژوند کې به دوه خبرې یا به پریشانې مصیبتونه نه صبر به جوړيږي یا بدن متونو باران وی ارس ډیر دی صحت دی روغ دی بچی دی دی مال دی دی بنگلی دی دی نو شکور بجوڑے گی زندگی پا دوو حصو کے تقسیم دی نبار نشتا کروغی حرس برابر دی نگور شکر ادا کا او کنه تکلیفونه دي نو صبر اختیار کا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یاد کا هغه وخت چې فرمایلی موسی علیہ السلام خپل قوم ته وذکروا نعمت الله علیکم را یاد کئ نعمت د الله پتا سو او دا نعمتونو ذکر په سوره بقره کې تیر دی. اذ انجاکم من آل فرعون یو په نعمتونو کې دا دی کله چې نجات درکړه تاسو ته د آل فرعون نا یسومونکم سوء العذاب رسول به تاسو ته ناکار عذاب ويذبحون ابناءکم ذبکول به تاسو زامن ويستحيون نساءکم ژوندې به پر خودستا سنونا او فی ذلکم او په دې نجات در کولو کې بلا او احسان او انعام من ربکم عظیم استاسو در رب د طرف نه لوی. واذ تاذن ربکم تاذن په معنا د قال لري کله چې فرمایلی استاسو رب لئن شکرتم کتا سو زما د نعمتونو شکر ادا کو لازیدنکم نخا مخازیات بکم تاسو تا ولئن کفرتم کنا شکرمو کا ان عذابی لشدید بیشک عذاب زما خامخا سخت دے. وقال موسی فرمایلی موسی علیہ السلام ان تکفروا انتم کچری کفر کو تاسو ومن فی الارض اور هغه چا چې پزمک کیری جمعی انټولو نو دی الله تاسو نقصان نشی رسول فین الله بیشک الله لغنی خامخا بی پروا او بی حاجت نه حمید او استایل شوه دے مستحق د حمدونو دے. علم یاتکم آیا نذر اغل تاسو تنبع الذین خبر ده غکسانو من قبلکم چتاسو نمخ کیو قوم نوح قوم نوح علیہ السلام وعادن عادیان قوم دهود علیہ السلام و سمودا او سمودیان قوم ده صالح علیہ السلام والذین آوها کافران من بعد مجدی نرستو لا یعلمهم الا اللہ چن پوئی گیدا غیب پورا حقیقت مگر اللہ. اید دی آیات پا تفسیر کی علماء دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یو واقعہ ذکر کرے ایو ای لا یعلمهم الا اللہ دمر امتون تیر شوی چی پا غی نپوئی گی مگر یو اللہ پوئی ایو ای کذبن نصابون وی دا سوک چی دا آدم علیہ السلام نتر خلی زمانے پوری طول نصب بیا نی دی دروغ مویلی دکا اللہ وی نی پی جنی مگر سوکی پی جنی سوک پوشوی پا مسئلہ بانے نگو را دا تاریخی تاریخ کی گو را دیر دروغم دی بعضی خلق دا خپل زان پوری دا آدم علیہ السلام نوالی تر خلی مر پوری طول تاریخی لیکلے او اللہ وی لا یعلمهم الا اللہ دا غي د ټولو په تفصیل نه پويږي مگر الله نو پوها شچې دي تاریخ کې دروغ هم دي. جاءتهم رسلهم بالبينات راغليو اغويتا رسولان دا وي په ښکار او دلایل سره فردوا ايديهم في افواههم د دې جمله ګڼ مقصدونه دي نو سوچ ورته کوي ګڼ توجيهات دي پکې. واپس کړي ودای خپل لا سنا په خلود اغوي کې دا یاد ګڼ توجيهات دي نو سوچ ولکوي چې څومره به تاسو یاد کړئ. یا بھائی هغه شاله به یاد دي چې څوک لیکلو کې یو معنا دا وا جعل اولائك القوم ايدي انفسهم فی افواههم لیعدوها غیدون مما جا به الرسول یو دارے دی کافر اللہ سن خلی کی ورکل اپاغی چکونو لگول دی پیغمبرانو پا دی دعوت دمر غس شویو واپس کریو دی کافر اللہ سن خپل پا خپل خلو کی چی چک پیو لگئی دو وجی دی غسین پا دعوت دی پیغمبرانو علیہم السلام لکه څنګه الله وی عد علیکم الانام من الغیظ چکونا لگئی د ګوتو په بندونو ستاسو د وجنه د وجه د غسینا. دویم توجیه داو چې لما سمعو کتاب الله عجیبو ورجعو بیدیهم الی افواهم د الله کتاب چې واورېدو نو تعجب وکړو او لاسونه خلو ته واپس کل. کله تعجب د وجه نه سړی داسې وکړي کله لاس خلې ته واپس کو. درېمه توجیدارا اے پیغمبران ورته موږ د الله پیغمبرانو نو دای په ګوتو اشاره او کدای خلې ته چې چپ شي دا د لوی متکبر کاریه باز دومره لوی تکبر والے چې هغه دام بد غنی چې په خله چاله وای چې چپ شه دا څه کی ورته دا د بی انتها غرور نه خره ورلې په خله باندې وای چې چپ شه دا څه کل چې ګوره چپ شه نور خبرو نه کوي. سلورم توجیه دادا واپس کړیو دې کافر خپل لا سنا فی افواههم ای فی افواه الرسل پاغ خلود پیغمبرانو کی لگا چالا پخلی لاس کی دی او چپ کے دام لوی زور دے او لوی تکبر دے چی پخلا دے ورت لاس کی خوب. یو توجید آم دا واپس کړي ولاسونه د پیغمبرانو په خلود دوی کې د پیغمبرانو علیهم السلام لاسونه مبارک راواغستل ایله په خلو باندې کې غل چې بس دا لاس مو په خلو کې دی او چپ شهید. یا معنا دا وا په خلی د پیغمبرانو دعوت واپس کړو او هغه منل نو وقالو دی کافر ویلو ان بیشک مونږ جو کفرنا مونږه انکار کړی دی بما ورسل ثمبه د هغه دین نه چتا سورا لګلی شی وی پاغه و ان لفی شک نو بیشک مونږه مخه په شک کیو بما لا غسن تدعوننا چتا سو بلای مونږ له هغه ته مریب کلک شک مده او لالا په شک کی واقعي کیغو. قالت رسولهم ویلو پیغمبرانو ذوی اف الله شکن آیا ساسو د الله په توحید او قدرت کې شک نه فاطر السماوات والارض پیدا کون کې د اسمانونو زمکو دې يدعوکم رب لتاسو ليغفر لكم من ذنوبكم چتاسو لبخنو کستاسو د گناهونو. دلتا گورا پا من ذنوبی کمی من داخل کھڑے دے پا دیسکڑے من داخل کھڑے دے نو دیکی اشکال لے زکا مسئلہ دا سیدا چی کافر ایمان راڑو کافر چی ایمان راڑی نو د دوه مخ کې ټول ګناهونه معاف کیږي. دلته کمن د تبعیض شي نو بیا خو سمر النصوص سره د دې اشکال راغې سمر آیاتونو کې مخ کې تیر دي التوی اغفر لكم ذنوبكم من پکې نه دروړې. صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی ان الاسلام يهدم ما كان قبله. یو سړی کافر دی او د اسلام راړو مخ کې ټول ګناهونه باب شول کله الله کو نه دی ک بندگانو سره ظلم نه کړی اسلام راړو سره حقوق الله حقوق له بعد ټول معاف کیږي. دلته د من څه مقصد دی دا خو و ایمان راړی چې ګناهونه درته معاف کی عدالت په من داخل کړي. امام ابو عبیده وی دا من دی دی کی زائد دی امام اخفشم وی او امام ابو عبیده مویده دا لغات و دا نحو امامانم دی خو پدې مل چې زیات وای پدې یو غټ اشکال راځي. جمهور بصریین وای چې من په کلام موجب کې زیات ناراضي. دلته کلام موجب دی نفی او نهی نه ده بلکې اثبات دی. او من هغه کوم زائد نی چې د جرور کی معرفتا د دې کوم ذنوب کوم د اضافت د وجه نه معرفدا. ها څه قاعده شو بای من په کلام موجب کې زیات نی او کله چې معرفتا جرور کی نبيام د زائد نی. نو امام زجاج وئی چه دا من دا تبعیز نده بلکی دا بیان دا پارده. نو دیوانی توفیق بین الایتین راغه یغفر لکم زنوبکم او یغفر لکم من زنوبکم کی توفیق بین الایتین راغه. سوک دام وئی دا من دا بدل دا پارده ایلی اغفر لکم بدل زنوبکم چی تاسو لبخنو کی پا بدل گناہنو ستاسو کی. یو جواب بلم چا کرے چی دا پار دا تبعیز دے خمرات تی ٹھول لی بہر حال دغه اشکالات او په دې طریقې علما او د دې دفقنه و یؤخرکم الى اجل مسمى فائدہ در لدر کی ترنه چې معلومه پوره یؤخرکم یمتعکم فائدہ در لدر کی لکه سوره هود درې آیات کراري یمتعکم متاعا حسنا او سوره نحل کراري آیات 97 نمبر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اسنګه چې معتزله وایي چې نیټه دو دي نو دا غي قول باطل لې فائدہ به در کی تر نیټه معلومه پورې شي مرګ دې. قالو نو دي مشرکان ویلې وینانتم نه تاسو الا بشر مثلنا مگر بني ادم یې زمونږه غنځي تريدون تاسو را دل ري انت صدونا دا چې بن کوي تاسو مونږه اما کان عبدو اباونا دا چې د عبادت او بندګۍ نه چې همیشه د پاره او چې عبادت بوله کول زمونږه مشرانو فاتونا بسلطان مبين نو زهي روړی مونږ ته دلیل ښکارا مونږ له معجزه پېښ کړي. قالت لهم رسلهم ویلیو دوی تا پیغمبرانو دوی انہنو نیو مونگا الا بشرم مثلکم مگر بنی آدم یستاسو غنتی ولیکن اللہ یمنو علا من یشاو لیکن اللہ انعام و احسان کئی پاغ چاچی خوخشی من عبادی ہی دخلو بندگانو نا اید نبوت ورکولو انعام کئی دو فیخ دا ہدایت ورد کئی وما کان لنا او ندی مناسب منلرا. ټول پیغمبران وای ان اتیکم بسلطان چراتلو کو تاسو له سموجه الا باذن الله مگر په توفیق د الله. دا یا دلیل چې ټول پیغمبران په شریک وای چې معجزه زمون په لاسو کې نشتا. وعلى الله فالا فليتوكل المؤمنون بروساو اعتماد دی کئی مومنان. وما لنا سشوی منگلر اللہ نتوکل علاللہ چی منگ بروساو اعتماد نکو پا اللہ وقد حدانا سبولنا او بیشک خودلی دی منگ تا اللہ لارد ہدایت زمونگا ولنسبرنا. تعلام دی قسم دی او دی کی قسم محضوب دی واللہ لنسبرنا قسم پا اللہ خامخا صبر بکو منگا علاما آزیتمونا پا آغس چتاسو تکلیف را رسوئی منگتا. زمونگ سپکاوے کوئی منگ وحی منگتا دروغ و نسبت کوئی. وعلاللہ پا اللہ فلیتوکل المتوکلون بروسا و اعتماد دی کئی بروسا اعتماد کون کی وقال الذين ولوا وكسانوا كفروا كافروا لرسلهم خپلو پیغمبران عليهم السلام تا لنخرجنكم قسم بالله خام خوب شړو مون تاسو من ارضنا دزمکی زمونا او لتعودن في ملتنا يا خام خا شيب تاسو په دین زمون کې یا مشړو یا بزمون په دین کې کیږي فاوحى اليهم ربهم نو وحي بو کدي پیغمبران عليهم السلام ته رب دوي چې تاسو خفقي غي ما لنهلكن الظالمين خامها هلاك او تباب کو دا ظالمان ولنسكننكم الارض او خامها او بو سو تاسو پزمکه کې من بعدم رسل هلاكت دوينا ذالک دا مذکورا حکم لمن داغچا دا پارده خواف مقامی چیریگی دا پیشی زمانا وخواف وعید او یریگی دا عذاب زمانا وستفتحو زمیر پیغمبرانو تراجیده طلب د مدد او د فتح بو کو پیغمبران علیهم السلام وخاب نا مراد بشو کل جبار هر یو سرکشا جبار چاته وای امام قرطبی وی المتکبر الذی لا یرا لاحد علیه حقا دا متکبر ثوی چړل فزان د چا حق نیوینی دور غرور او تکبر والے چې پزان د چا حق ټو ګوري نا نا مراد به شکل جبار هر یو سرکشا عنی دوز دینا دی من ورائه جهنم دا ورا لفظ دا زادونه دی وګوره په معنا د مخکی والی رسوالی راضی رستو د دینا ب جهنم وی اے پس د هلاکت د دینا ب جهنم وی و یشقا سکول بشی پدی کافرو مما ان سدید ذو بود وینو زونا اے سدید اغه زخم توي چې بدن کی جوړ شي اپاغه کې نو نو شي ګنده وبو شي دیت سدید وای او دغه بود جهنم پور بګرمي يتجرعه ګټ ګټ بس کی د تریوالی او د ګرموالی د وجنا ولا یکاد یسیعه نذبنی چتیر کی دلرا دمر ګرمي او بوی چی ګټ ګټ بس کی او د مرینه وتیری گینا و یاتی الموت او را بشدای تمرق من کل مکان اند هر طرف نا د مرگ پورا اسباب بهر طرف نا راغلی و ما هو بمیت خون بید مرکی دن کے اگر دیدی و بوس کلو ذکر سورہ کهف کم راغلے تائیدو لی کئی آیات یو کم دیر شم سورہ محمد کم رازی آیات دی پن لسم ال تدوبو پورا تفصیل لے اے دا او بچلی مخلا دمرا گرمی بھئی چه مخلے ور ترا نزی کی ویشوی الوجوه مخونا برات کیو بیس وزئی عدل توی تیری کی بنا سورہ محمد کی وی که چلی پگران یو گوٹ تیر شو فقط و عماهم نکلمی با ولزری زری کی اگا یو گوٹو بو سر بدخیت یر سکتو غرزی گی اللہ دے پناہی را کی د مرګ اسباب د هر طرف نه موجود وي و ما هو بميت خدا کافر بمړ کیږي د مرګ بغواړي مرګ بغواړي خمر کیږي بنا لکه سوره زخرف او یا میات لیکي مرګ بغواړي خو مرګ به ناراضي او سوره فاتحه یا تلي کوي شپږ دیرشم وَمِنْ وَرَائِهِ يَوْدِينَ مَخْكِ عَذَابٌ غَلِيظٌ عَذَابٌ بَوِسَخٌ مثل الذين كفروا بربهم دا مبتدا دا خبر محذوف ده مثل الذين كفروا بربهم فيما يتلى عليكم مثال له کسانو کفروا بربهم چې د خپل رب نه انکار کړي په هغه کتاب کې چې لسته شي پتا سوږي کې سم مثال نه اعمال مملونه د کافرو کرمادن پشان دی روزي رمات چه اوسوځي داغي ری ترماد وای اشتدد به ریحو چې سخت او چلیږي په دی باندې سیلې فی یوم عاصفن پاغ رز د تیزی سیلې کې اے ایرے چه پتیز سیلائی کی والوزے پلاسو بسراشی لا یقدرون قادر بنشی دا کافر مما دا غسن کسبو چه سیکنی دی علا شین پسشی زکا کفر سر یو نیک عمل خیرت کے پکار نرازی ذالک دا هو الدلال البعید امداد گمراہی لرے علم تر تغورنا ان الله بیشک الله خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه بل حق دې پاره د اکثر غندې دو یا شاک خوخه شی یذهب کوم تاسو ببوزی ویات بخلق جدید را بولی مخلوق نوې وما ذلک علی الله بعزیز او دا کار په الله ګران نه چې دا موجوده بوزی او نور راولی وبرزوا لله جميعا را سرغن بشي الله تدي ټول پرز د قیامت نو میدان د محشر کې د غلطو کشرانو او غلطو مشرانو جنگونه وي فقال الضعفاء اي دابا اور لشي دنه شي نو جنگ به یا به په حشر کې جنگ وي دواړه خبرې درستی و بازی وی اولاد دادا قرآن بازی د بازی تفسیر کئی سوره مومن آیات زان سرولی کئی ومسلوی اختم و اید یتحاجون فی النار دا جگڑ بیدی او بل سر پعور کیوی فقال الضعفاء نوبو آئی اغا کمزوری اغا کشران چی پپوٹو سترگو دا غلط و مشرانو پس اتلل للذین په حق د هغه کسانو کې استکبرو هغه کسانو تبوي چې لوی کړوا ځانونه لوی ګړلیو غلط مشرانو دا غلط ک مشران به غلط مشرانو ته وای انا کنا لکم تبان موږ دنیا کې استاسو تابعدارو دا تبع جمد د تابع یا مصدر دې نو بیا به حذف د مضافی خاوندان د تابعداري فهل انتم نوایتا سو مغنون عنا د فکون کی زمون من عذاب الله د عذاب د الله نا من شین س شی غلط مشر ته غلط کشر مو غ دنیا کی تاجب سوی سر مو ماتول او استا خبر مو منلی نن زمون نه د الله عذاب لری کول شی قالوا نو غلط مشران بغلط وکشرانو توي لو هدان الله کچره هدایت کړوي مونږ ته الله ایمان طرف تا ولارې د جنت تا له دینا کوم نو خامخ مونږ بم تاسو له سملار خول و او مونږ خپل په کفر او شرک او گمراهي يو ويلوخنا غس ساسي چې سپکي وي سواون علینا برابر خبر د پمنګ اجزعنا کومنګ فریاد نکاو ام صبرنا یا کومنګ صبر کو مالنا مم محیش نشته موږ د پاره زید خلاصی زید تیختی اگر آیات صدړو پستر گو ګورای دنیا کې غمونه مصیبتونه راځي نو چا صبر کو د خلینې خبر روي نستا او لاړو د خار د لاندې شو مصیبت ختم شو اچا ډیر فریادونه کول او چغې والے خو بس مصیبت د دنیا ختم شو الته نه په بے صبرۍ ختميږي او نه په صبر ختميږي ځکه یو رز نه دا کال نه دی سل کال نه دی زر کال نه دی نه په صبر خلاصي ګو او نه په بے صبرۍ اېدا شی و یو بل پسې مشران لراځي وې برازې دی مشر نه غبل مشر غټو نو چې هغه ته لاړ شي هم به مسله حل نه شي. آخر کې دا ټول ګنده کشران مشران به شیطان تراشي. دا د شیطان اخیرنه تقریر د خپل تابعدار او ته الله دې موږ او تاسو حفاظت وکړي. دیو جن غورا قران ته موږ او تاسو ناس یو ټول اوریدل کی سوچو کوي دا چا په سي چیزه نو لب کوټ کې تیار کې کینا او سوچو کا کد سر له حشر شو بیا بس حال وی اک مون خلق دین او دنیا جدا کړي نو ګور ته داسې خلقو پسې زی دغه خلقو خو دین له روان کو دا خود يهود او نصارا او د کافرو جنټان دي او ای رالیګلی چې بای دا کار وکې تا ور پسې سرګي پټی کړي باندې وې نو چې سبا دین دینه و لړول نو ته پسې جواب کې تاسو نه کتل ګور پیغمبر پوری چې سو خنداو کې او کنزلی ولو کې نو دای په عزت کافرو له پلاسو کې ورکی ورکې یې کني ورکې دا خبر تاسو مخې له کنا دیو جنا بلم وای شراشا اسه خو دې سو پی جنینا خو رسول الله علیه السلام ته بدر دی وایا نو د دې ملک حکمرانان به کافر لور کوي بم در لډیر مال او دولت در کی د سچې دي خلکو په سجې سبب رسول الله علیه السلام سره څنګه لا اختر کې ملاوي تا خو دین او دنیا جدا کړي چیر دا می دین دے مولا و عالم پسی زم دخپل جماعت امام دے و نیک سڑے دے مالا نیک کارونا خائی دنیا کے بل پسی زی نو دین خطول دغا خلکو تباکو تستر کی پٹے کا دائی سر دے حشر خوخ دے کنا وقال الشیطان و بوئی شیطان لما قدی الامرو کلچی فی سلب و کریشی دا طول کارونو ادا ټول ګندک شران مشران به شیطان تراجم شي وای با موږ دې زیل رو رسول سو کولې شي کنا نو شیطان وای ان الله وعدکم بشک الله وعده کړی وتا اوسرا وعد الحق وعد د حق او درشتیا او ووعدتکم ما در سره وعده کړی وا فاخلفتکم نو ما مخالفت کړی دې یګور تاسې لوی سرکشاله وی اللہ وعدہ دا حقو کڑی و ما کڑی و لاس موزاد میں مخالفتو کو وما کان لی علیکم من سلطان او نو زما پتاسو سزور اللہ اندعوتکم لیکن دا جمارا بللی وی فاستجبتم لی نتاسو زما دعوت قبول کڑی و فلا تلومونی پما ملامتیا موائی ولومو انفسکم ملامتیا اوائی پخفلو زانونو ما انا بمصرخکم زستاسو فریاد نشم سر کولے زستاسو فریاد رسی نشم کولے کمالمو ڈیرو جڑل کنا و زستاسو مدد نشم کولے وما انتم بمصرخیا او تاسو دما فریاد رسی نشی کولے انی کفرتو بیشک از چی من کار میکڑے بما دا غسنا اشرکتمونی چی تاسو ز شریک گرزو لیم دا اللہ پا دین و تابداری کے من قبلو دا دین مخکیم ان الظالمین بیشک ظالمان لهم عذاب علیم دوی دا پار بوی عذاب دردناک و ادخل اللذین آمنو وردن بکریشی آغا کسان آمنو چیمان روڑیو وعملو الصالحات عملونه کړیو نیک جنات جنتونو تا داسې جنتونو ته چې روان وي بهيږي وا بن تحت الانهار لاندې د مالات او باغات او داغین نهرونه خالدین فی عام شوی دی پدې کې به اذن ربهم په توفیق درب د دوی تحیتهم فیها سلام او یو بل ته پیشکشی د دوی پدې کې د سلام وي اللهم اجعلنا منهم الم ترت غورنا كيف ضرب الله سرنګ بیان کړی دی الله مثلا مثال کلمه طیبه د کلمې پاکي کا شجره طیبه پشان دونه پاکي اصلها ثابتن چې جړ او بیخ دا هغې کلک او مضبوط د پهزمکه کې و فرها في السما او سانګې اسمان طرف ته دي اې د کلمې طیبه نه مراد لا اله الا الله دی او د پاکونه نه کجوره مراد دا دا د ابن عباس رضی الله عنه او د اکثر مفسرین قول له د کلمې طیبه نه مراد کلمه د ایمان دا د لا اله الا الله کلمه دا او د پاکونه نه مراد د کجوري بوټه دی داغه نه مراد د کجوري بوټه دی اول د آیاتونو دی تفسیر لوګورئ بیا بد آیات وضاحت کو تؤتی اکلها ورکوی دا پاکون اخپل میوی کل حین هر وقت چکم وقت اللہ دمیو دا پارا مکرر کرے بی اذن ربها پا حکم دخپل رب ویدرب اللہ لمسال او بیانوی اللہ مثالونا للناس دا پارا دخلکو لعلهم یتذکرون دی دا پارا چی دی نصیحت قبول کی کور دلته وی کله حین نو حین نس مراد دی نو د سلف صالحین په مقدار د حین کې اختلاف دی سعید ابن المسیب رحمه الله وی وی دو میاشتې مراد دی مراد تی سری دو میاشتې بازی وی کال تے مراد دے ابن عباس رضی اللہ عنہ موش پک میاشتی مراد دی وی کجورا چه کلمی وونی سی نو کٹکی دو پورش پک میاشتی وی او یو سڑی قسم خوڑ لیو چه اللہ یو کلم اخاہو حیناً دے بای یو حین دا دی رور سر خبری نکی نو دی ور تا فتوه ور کریوا دشپگو میاشتو او دغه مذب دا احنافو لما اوم دے دغا مذهب دا احنافو لما اوم دے اگر دی دیکی دو انی صفات ذکر کل وی اونا موصوف وی پسلور صفاتو ندیع مشابی کد کلمی طیب سراب طیبتن اے طیبت المنظر وی کتو کی خیست ہے بوئی پاک نے میوے پاک دا دویم اصلها ثابتون دا دا کمال صفت دے اے او پاک شیک ڈیرم پاک دے خوچ پاغی فنا رازی نواغ بسوک سکی ویدا پاک اونم دا اخ جڑی مضبوطی دی پا اونک پزمکا کی دا فی معرض الزوال ندا بلکی دی دا پار بقا دا او پوخوال دے درم دادې سانګي فضا طرف ته دي اے وای د کجوري چې څومره سانګي اوچتی وي نو داد زمکه د بدبوې نه لري می وې پاکوي څومره چې زمکه سره چی تا دا نو دومره د زمکه اغا عفونت د زمکه دی ته رسیږي او سلورم صفت ده دائمۃ السمر ہمیشہ می و ورکئی دغور سلور صفاتونه دونه ذکر کل آسوک به پوښوي بھائی داسی کلمت و یبم د دې سره مشابه دا سلور صفاتو کی اے دا کلمہ و پزړه کی مضبوطه وی او لکه څنګه دونه اعلی مضبوطواله خوان کوي چې سانګي روزي عدد دیونه د تازه والی او دارنګ د دې د ژوندۍ والی نه خره کسانې تی رو نوتې خلک وي ونه وچ شوي ده دګوره د اعمال خا اخلاق مز امر بالمعروف نهي عن المنکر دا د ایمان دا غوونه سانګې دي وای ګوره ایمان مشابه کو دونه سره زکاونه لونه نه وای مگر پدریو سيزونو یو چې جړې پزمکه کې مضبوطی دي بل داغه اصل قائم دی ولاړ دی بل سانګي اوچتی دي نګور ایمانم پدریو سيزونو پوره کیږي پزړه کې د الله معرفت دی پجب اقرار دی او عمل بالارکان دی دری صفات چینی ایمان کامل نه زړه کې د الله مینا محبت او معرفت دی پجب اقرار دی او اعمال دی بالارکان اعمال دی بالارکان ومثال کلمه خبيثه او مثال د کلمه ګندا چې دا د کفر کلمه ده او دی طرف ته خلق را بلی او دا د دروغ خبره ده که شجره خبيثه پشان دونه په ګند دي ایجتو ست من فوق الارض چرا لړولی شوی د پاس د زمکینا مالها من قرار نشتا غید پارس مضبوط والے ایز را لڑو شوی او دا غی اغزیلی میلی پزمک اپرتی دی هوای کل یو پلاڑی او کل بل پلاڑی یو سبت اللہ الذین آمنو مضبوطی اللہ اغا کسان چی مومنان دی بالقول ثابتی پوینا مضبوط بانی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی اگر مومنان پلا الہ الا اللہ او په محمد رسول الله علیہ السلام الله په دنیا کې مکلک کړي او فی الاخره د اخرت معنی او فی الاخره او فی القبر په قبر کې به الله مضبوط هي لکه څنګه دنیا کې په ایمان مضبوط کړي پلا الہ الا اللہ مضبوط دي نو په قبر کې د سوال جواب په وخت کې به مضبوط هي دا آیات ګوره د قبر د جزاء سزا یو لوی دلیل دی د عذاب قبر او د قبر د جزاء سزا ذکر د قران په سوره آیاتونو کې راغلی دی لکه یو آیات په کې دام دی لکه څنګه مؤمن په ژوند کې په ایمان او په دین مضبوط کړي نو دا سه په آخرت او قبر کې هم د سوال جواب په وخت کې مضبوط وي اللهم اجعلنا منهم الله دې موږ او تاسو دا شو ګرځي و يذل الله الظالمين خطا کوي الله ظالمان په قبرونو کې د سوال جواب په وخت کې د دای د کفر او د شرک د وجنا ويفعل الله ما يشاء او کوي الله هغه چې خوښېشي الم ترت ګور نه الذين كسانوا بدلوا نعمت الله چې بدل کړې د نعمت الله کفرن پنا شکرې نعمت سو محمد رسول الله عليه السلام قريش ته انکار وکوا واهل قومهم دار البوار او روسته د خپل قوم کور د تباهي تا دار البوار سد جهنم جهنم نه یسلو نه حاضرې ګوردن نشي اېتا و بئس القرار او بد دا جهنم زید قرار زید اوسېدو وجعلوا لله اندادا او مکرر کړی دي مشرکانو د الله سره انداد نشي صداران او شریکان ليذلوا عن سبيلي زید پار چې خلق گمراه کړي الله د صحیح لارې نه قلو فرمایا تمتعو پدی خپل کفر فائدہ واخلی فإن مسیرکم الی النار بیشک استاسو تلل غور تلی قلو فرمایا حبیبال عبادی اللذین زما بندگانو حق کسانو تا آمنو چیمان روڑے یقیم السولاتا چی دی پا بندیو کی پموز اگر یقیمو اولی دیده کی مجزوم دے نو وی قل لهم اقیمو امر سره شرط مقدر وی امام فراوی نو دا یقیم الصلاه د شرط د وجه نماز مجزوم ده امام زجاج وی اصل کی یقیم مجزوم ده د لام د وجه نا الی یقیم الصلاه ولينفق خلام تساقط کړي وی چې دای پابندیو کې پموز وینفقو مما رزقناهم او دایو لګی دا مال نه چې موږ دوی ته رزق ورکړې سرن پپټو لګی والا نیتن او خکاربانه من قبل مخیر دین آیاتی یوم رابشی اورز لا بیعن فیه نبیس خرسول غستل پائے کی ولا خلال او نبس دوستی وی الله الذي الله ذات خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانونه او زمکي وانزل من السماء ماء او را لګري دي د بار طرف نو او بو فخرج به رئيس دي دي او بو په ذري من السمرات زميونا رزق لكم رزق تاسو د پاره وسخر لكم الفلك تابع کړی دي تاسو ته کیشته په سمندر کې او په دریابونو کې لتجری آده ده پار چروانشی فی البحر پس سمندر کی بی امری ہی پا حکم دا اللہ وسخر لکم الانہار او تابی کڑی دی تاسو تا نهرنا دریابنا ایک ورک پس سخر کڑے نوے ندا دم رغٹ جیاز روان دے او ڈوبئیے نا سورہ رحمان کی راضی ویلا یبغیان دا دواړه دریابونه سرکشی نه کوي الله ورته ویلي چې ما د بندگانو جهازونه عددې کیشته یې بغور نه ډوبوي اګه زه کوئی هنر دی هنر دی کله چې تقدیر راشي بیا هنر هنر او تدبیر نه سوره سوره هنرونو سره جهازونه په بو کې ډوبشي وسخر لكم الشمس والقمر او تابع کړه د تاسو د فارن وروسګمای دای به نمیشه تابیدار دی ورکل نه دنیا جوړه د سپوږمۍ د خپل ترتیب مطابق راخی جی سیوا کیږي بیا کمیږي نور راخی جو ډوبېږي وسخر لكم الليل والنهار او تابع کړي د تاسو تشفا اورس سمره وخت شو چې دنیا جوړه دا اشفا اورس د خپل نظام د الله د حکم مطابق راځي وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ او درکړی دي تاسو ته د ټولو هغه نه چې تاسو د الله نه سوال کړي عدل ته کلام کې تقدیر دی و من کل ما لم تسالو چې سم غوښتي هم درکړي ا چې سم نه دی غوښتي هم درکړي ای وي دی موجوده خلکو کې د نور سوال چا کړو خو بے سوال انور را کڑے دس بگمئی سوال چا کڑے ہو ادش پی سوال چا کڑے ہو دا دوستر گی چی را کڑی دا تی منگ غختی وی کبی غختو را کڑی دا غگنے بی غختو را کڑی و آتاکم من کل ما سالتمو او در کڑی دی تاسو تا دا طولو آغانا چی تاسو تی سوال کڑے اس چی نگواری دا غیم در کڑی اگر عرصر ایسی سو چکی جوان تیر شو سوره سوره خبري مونږ د الله نه غوښتي ناغي کې کو وخت لګي درې خوراکړي دي کني دي راکړي الله دا هر چا سوالونه قبلې لکه حاجت روا مشکل کوشاله او ایمان چې بند سوال کوي او زی لا سن خالی پرزم الله وای ما ته حیا راضي و ان تعذو نعمت الله لا تحصوها اګه تاسو شمیر کوي نعمتونه د الله نو تاسو شمیرل نه شئ هیڅ یو شمیرل نه شئ شکر به ساده کې خبره تم سوچته دا الله دور دینی او دنیوي نه متونه دي چې الله وي شمیر نه شئ کوله چې یو شمیرل نه شئ شکر به ساده کې حضرت امام ابن کثیر تطلق ابن حبیب رحم الله قول ذکر کړي وای ګور نه متونه شمیرل نه شنو شکر به ساده هر وخت او به وباسا هر وخت استغفار کوا چې الله بس ماستا مخل ارس او غرزول زه ګناهګار ام استاد اسور نه متونه دي زه در نار وخت بخنه غواړم نو دا استغفار او توبه د دې اقرار دی چې الله ستاسو نعمتونو شکر زنه شم ادا کوله زیش میرل نه شم اچھا چې اقرار دا جزیو کو نو د نعمتونو شکر ادا کو ان الانسان بشک انسان ګور دې کې انسان نه جنس انسان مو د مراد تی خصوص دی کله عموم می مراد تی خصوص وی یقینا انسان یعنی ټول کافر لظلوم خامخا ډیر ظلم کوون کړي کفار او ډیر ناشکر دی و اذ قال ابراهیم یاد کا غ وخت فرمایلی ابراهیم علی السلام رب اجعل اعظم رب وغرز هذا البلد دا خار د مکی مکرمه امنن زید امن ګوره د ټولو نمک کې سوال دا امن کوي ځکه یو خار کې چې امن وي نو دین به وي او دنیا به وي چې امن ني نه به دین وي نه به دنیا وي کوم ځای کې چې به امن ني دا خلک مزلبار نه روزي جمل نه روزي ګوره ډېر ځایونو کې خلک تختول کوي او خارید ډېر وخت ګوره په دې حیات آباد کې کار خرابو نو ډېر مرګرو چلته وسیږي به موږ جمل نه روزو چې بار روزي څوک دلته ولاړ دی و دې تختایي نو ګوره چې بدامنی دا نو نه د جمع مشتان جمع له څوک روزي نو څوک تراوی هو له روزي امن چینی دین بمنی حتی سو ګوره بعضی ملکونو کې چې بدامنی دا نو پاره کې نور ملکونو والا خپل سرمایه نه لګی ناغمل اقتصادی کمزورو سره مخې لشي و یاره د ملکی فساد دی او کمال اپی سولگو لئی خپل ځان نشی سنبالو لئی زماد دی مال بس حفاظتو کی نو ملکونا سرمایه لگئی نا چی کم ملک بدمنی وی وغی کی پتن لگی امن سر دین او دنیا تڑن لے دیو جنگور داد اللہ قانونم دے او داد انگریز قانونم دے که کم حکمرانان پا ملک بانی برسر اقتدار وی او دای خلکو ته د مال جان او د حیا حفاظت نشي ورکوله نو د دای د کرسی پناست هیڅ حق نشتا هیڅ جواز لري کده ناس نو په ظلم ناس ته دا خوځې د پاره ناس چې د خلکو مال به محفوظ وي د خلکو حیا او جان به محفوظ وي نو کده خلکو مال او جان او حیا محفوظ نه دا نو دا الله په قانون او دا انګريز په جوړ شوی قانون کې داسې خلکو د حکومت اس قسم جواز نشتا وجنوبني او ساتما وبني او زما بچي زما اولاد ان نعبد الاصنام دا چې موږ عبادت او بندګي وکړو د بوتانو رب رب زما انهن بشک بندګي د دې بوتانو عدللنا کثیرا من الناس سبب د گمراهی ګرځیدل دې ډیرو ته خلکو نا ورته اسناد مجازی دي اقدارونه باندې نو په اولی نقصان کې بوا کېشي ځکه ظاهری معنا دا چې دې بوتان ډیر خلک گمرا کړي نو چې بوتان گمرا کول کولې چې کو تصرف ور لثابت شو کنا الان کې مسله دا ده چ الله هدایت کوي او الله بلار کول کوي هدایت او بلار کول دبل چا لا شو کې نشتا نزلت اسناد مجازي ده اسناد د فعل کړه بوتانو تا چې دای ګمرال کو کې نه دای دا بندگی د ګمرا کول سبب ده اے رب زمونږ انه نبشک بندگی د دی بوتانو او د دای دا عبادت عدللنا کثیرا من الناس سبب ګرځې دلې د گمراهی ډیرو ته د خلکو نه فمن تبعنی شوق چ روان شو زما په توحید کې فانه مني بشکر زمانه و من عصانی چا چې زمانہ فرمانی وکا اے فی شرک او فی مادون الشرک فانک غفور الرحیم نو بشکد بخون کې مهربانه ورکه شاه زمانہ فرمانیو کا اے په گناهونو کې شرک او کفر نه لیکړي فانک غفور الرحیم کې بیا اشکال نشتا الله دا د شرک کفر نه علاوه نور گناهونه به توبیم کو خوښ شي معاف کړي اکا عسوانی نا مراد نا فرمانی دے شرک شی نگورا آیات کی بیا تقدیر دے فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ اے لِمَنْ تَعْبَا بیشکت بخون کے و محربانی خودا آغا چا دا پارچ تو بے ویستا ہاں تبی پوشو اے اتا سر جناس دے دلو آیا تالو ہم تبی پوشو او درے گلگ دے بیانن لحی شریفی لمتوجی شوے خودا خبر چیتا دین سب والے اپرے کی زکانا وایا ګور اشکال او آیات کې او جوابونه او شول رچتا تا په دې بسګری سره لو وکړي نو که دواړه کار دې کول بیا خو خاوند د کرامت خو مشکل ده ها هیڅ نه دې مجازي په دواړه دیو شو چې تیر شوی وګوره والا وګوکه تو کنه دا دې ګور تاسو چې عام لو وګری سره مکوي نو خیر مولا ټوب کسر وردی په لوګورې دا طالبان ټول ته استاد روحاني بچي اگر کوم شرات دي سبب کې موږ نه بشران خدا ټول روحاني اولاد دي استاد خیر لټای اګه د طالبانو خیر ورته لټولو نو ګورې پرز د قیامت د خیر سره درک بهونه لګي دا د خیر کتاب مخه لپروت دي کزه چاله رټنه خوب دا ګورې سره پاره یو یو طالب استاد لوي د الله لپاره مې معاف کوو یو لوي د عوام دي چا د پاره پوېږي په خبره باندې طالب ولوي د الله لپاره مې معاف کو استاد والو نو هغه ولوي د عوام دي چا لپاره وګور دا خو خيار سره او کله ناکله داسې کوي نو بس حدود اسی دا د فشران متل کوي وې دودو میخي کټی راړي وې د دوه کسانو میخي بلار دی نو سو کوي ولا کولا یو لوي د تو د شذو سو کوي کو نو دا غمی خی کٹھائی رانا او دا دمی خی کٹھائی رانا نو آغی دی زان سرکو آغی دی سرکو اگو علوی علکت اگو خوش نصیبه ستام دی کٹھائی رانا زمان غلوی دو دو اگا میشای کٹھی رانی نو دیمو دو بای ربنا ایزمونگ ربا انی اسکن تو بیشک از چی ام اسکن تو ما دا استوگنی دا پار پریخی من ذریتی د خپل اولادنا بیوادن پیودا سے میدان کی غیری زی زرائن چند دی خاون دا سفصل زرغنونو عند بیت کلم حرم ستا دا کور عزت من سرا ربنا ایزمنگ رب دی دا پارمی پری خلیو قیم السولاتا چه دای پابندیو کی په مزبانی فجعلو گرزه افیدتا من الناس زلون د خلقون تحویلیهم چه میلان کئید دوی طرف لا ورزقهم من السمرات رزق ورکی دوی تدمیونا لعلهم یشکرون دید پارا چه دای شکر ادا کی وقت حدیث بخاری شریف کے راغلے ابراہیم علیہ السلام تا اللہ حکم کو چدا معشوم بچے او بی بی پیو خوشی بیابان کی پریزا اگر دا پیغل بی بی دا یو بچے پیدا شوے او معشوم بچے رے دے پیو خوشی بیابان کی پریخل امام قرطبی و لا یجوز لی احدین یفلحا کرا لأن فعل ذلك بأمر الله بل سو ګوره چې ته خزه خوشي پری نه دي ابا چې کدی وې ابراهيم عليه السلام پری وخت الله حکم کړو تعالی خو حکم نه نه کړې سپو شوې په خبره باندې دا څنګه چې تاسو شفیق لبی بی په کور کې پری خو او د دین نوم دی ولا ورکو ستا خو بی دینی کې هغه دې پری خو نو تاسو ځانانه په کور کې څه کوي ور دین بس د کوي له صحابهونو دو خود جنگ کی در لطیر شد جابر رضی اللہ عنہ والد سے خل بچے را جمع کو ورطوی بچی سبا دو پیغمبر جہاد دیو دیم فرض عین غزوی احد فرض کفاینو فرض عینو وی بچی سبا دو پیغمبر علیہ السلام دو کافر جنگ دی دا سم نشکولے چی دوار لارشو نه خوین دی دی دی ندا تشه زنانه بس کئی ادا سم نشم کولې چې تاولې ګموز پاتې شم نو زب جهاد ته زم ته د خويندو سره پاتې شه ور یو زم پورا کو ادا کور د حفاظت طریقې م جوړه کا د کور د حفاظت طریقې م جوړه کا د الله حبيب غزوه تبوک لتلو علي رضی الله عنه لوی ته پاتې شه ځکه د خاندان سره کده نه و نو د الله د حبيب د کورونو د بيبي انو د هغه لحاظداري بچا کولا علي رضی الله عنه خفاو جړلې ویتا سما زنانو کی پریزای نو د الله حبيب داغه د خوشاله د پاره وای خو خدینه نه انت مني کمنزلت هارون من موسی څو زمانه داسي لکه هارون علی السلام د موسی علی السلام نو ایجی کوه تور تتل نو هارون علی السلام او خلفنی فی قومی دغه کور کی فریخ ہے نبی علیہ السلام غزوه بدر تتلو توجه ولا قران سنت ته یقیني دین بس زکه نو د نبی علیہ السلام لور بی بارلا د عثمان رضی الله نو د نکاد لان دی را د بدر اول جنگ عثمان رضی الله نو روان شو نو د الله حبیب لوی دا بیمار اده چې زمزم او تل اړشه دا بیچاره وس کوي ته پاتې شه طالب د بدرین عمر اجر ملاويږي عثمان رضی الله نو بدر کې نو خود پیغمبر په خلیفہ بدرینو کې نه دوی کله چې زیره را لوزیری والا چې نبی رسول سلام په کافرو غالب شوه د الله د حبیب لور بی بی وفات دا اما څنګه قبر قبر کې ورخه دې شو چې دې کې زیره راغه نو د دین طریقه و د صحابه نو ستکه د کور غمو موکا اته د دین کار موکا ابراهیم علی السلام ککړي نو چا په حکم کړي تعالی الله او رسول لری ویلی چې ته خوشی بیبی او معشوم بچي پریزا او ځان ته متوکل وایا ځان ته دیندار وای شیطان دشمن دې کله بی دینی نه در لس جوړ کو دینې در ل جوړ کو دغور دا حرم شریف بیت الله لړې دلو دلتا یو نوا الته هاجر بیبی او اسماعیل علی السلام چې د مور په ورو دل پرې خل ابراهیم علی السلام را روان شو بیبی ورته وای مونږ چا ته پریز ابراهیم چا ته مو پریز ابراهیم هي رستو نکتل دری پیری آواز ورکو ابراهیم علیہ السلام نکتل بی بی لپتا وچی دا خدا سے محربان خاوننے تا چی نگوری دا بدا اللہ حکموی نو پسلو رمزل ورتوی آلہ امرک بی حازاب اللہ در تا حکم کرے ابراهیم علیہ السلام مخرا وارو وی اللہ را لویلی چی دا معشون بچے و بی بی پریزا ناغم د پیغمبر بی بی دا ویزا چه دا رب حکم دے ایذا اللہ یو دوئیونا مونگ با بربادی دولا نور کئی بچے پریخو بی بی پریخوا لغن تی مشکی عبو دیو کجوری دی نو بی بی دا عبو نسکلیو دا کجورو نے خوراک کولو اپای پسینو کی رات لل بچی لے ورکول عبم ختم شو خوراکم ختم شو بچه مور لخوراک نمی لعویگی سینو که پینو بچه ده لوگی نا چغی والی اولتی والی نمور دی بچی تا کتی نشول ده دی سر نیزدی دی رای صفا و یه صفا دی رای لخیجم او سو گره کسایی میکو نو دی بانی چه بدا ولانا ونو بچه بمخ کاری دو چه داران سونو خوری نسو کسایی نکل نو ده صفا نا مروه ترالا دې منس کې خوړو خوړل چې وراله نو بچي بنخ کارې دو نو بي بي منډواله صفا باندې ودرې دا به صحیح نکل بیا د صفا نه مرواله رااله دې منس کې چې بچي بنخ کارې دو منډوي کا وم چا کارې دې په مروا ولاړه دې کی आवाज اونتي واورې دو جبريل عليه السلام راغله او حدیثو کې دو خبرې یې وزر واله یه پندوالی واب دد زمزم چی نرو تی واب جبریل علیہ السلام ورطو ایتاسو سوکی وای موږ د ابراهیم علی السلام زی بی بی مو د بچې لري وای دی خوشی بیابان کې چا تفریحی ای وای الله تا وای بیا څه فکر کوی بیا ورته وای خفکی غبا دا چی تا د دین او بس کا او دی بچی ته دی پای ور کوا دا الله مل ماغه وتر قیامت راځي او د دې چې نه وبس کی دغه خوش بیابان دی و ابراهیم علی السلام ورته البلد وی ګره مخ کی تیر شول دلا خار ورته وای دا دا غی په ذهن کیو او زړه کیو چې رب د دې نه خار جوړای دغه خو یو بیبی او بچی په کې بریخه ادا سی و خبر راځي چې د چا د مزيب په کې نه ملاويږي د ناشتې زيب نه ملاويږي دغه دا اوس چې دا نارینا او زنانا صفا مروه په منځ کې سائی کوي نو دا د حاجری بیبی غمنډي الله ته دوره خو خوشي چې د چا حج او مروه تر قیامت قبول نشي چې د بیبی غونته منډي نه ویوالي خو دی بیبی چې منډي والي نو سکتو والنو یو الله کته نوس بزنانا منډي نو وای زکه دای لډیر سړی ګوري او د دای په ځای منډي والي شوی او سړی به منډي وای بیبی چې منډه والنو د الله نه بغیر سکتو والنو اوس کې او زنانا منډه وای نو ډیر سړی دی او شریک طواف او سعی کی نو زنانا به منډي نو وای وګوره ابراهیم علی السلام عجیب کمال کو افعدت من الناس تو ګوري پانا سے من داخل کو عدل تو علماء وی اللہ دے رحم کرم کی او نور مرتبی دی اوچتی کی دے ابراہیم علیہ السلام پانا سے من داخل کو کچر دانوے نو بیابد کافر دزلون منم کعبے طرف تواب من الناس نمراد مومنان دی چاکی چی ایمان دے نو داغ پزل کی دکابی محبت دے ورا تاسو ګورئ نه هر ناری نه زنانه په جڑا جڑا سوالونه کوي چره د مرغ نمخ کې ما کاوه شریف وکته مقام مکرمه مې وکته مدینه منوره مې وکته او دا خو محبتي لیلی دل نه ده دا خو په نلی دو محبت ته چې وی ګوري نو محبت نورم دغنا شي وګار زه زړونه د خلکو نه تحویلهم چې ملان کید دوی طرف تا ورزقهم من الثمرات رزق ورکی دایته د میونا لعلهم یشکرون دې د پار چې د شکر ادا کی یوی کله ابراهیم علی السلام دی بشو نه لاړو د نظر نه پناشل نو کابه ته مخ کو لا سه پورته کول دعا کوي ربنا ای زمونږ رب انک تعلم بشکت پویږي ما نخفی غچ مونږه پټو و ما نعلن غچ سرګندوې ګور سرګندور سوچ دی دواړو آیاتونو کې مواورې دل اپټول سو د بچو مینا محبتو وما يخفى على الله او ند پټ پالا من شینس شه فل ارض پزمک کی ولا فی السما او ن پاسمان کی الحمد لله الذي داد حضرت ابراهيم عليه السلام دعا دا طول حمد ندي خاص الله لرا الذي هغ الله وهب لي چې بخلې دې ما تعال الكبر سرد بډاوالي زمانہ اسماعیل و اسحاق اسماعیل و اسحاق علیہم السلام ان ربی بشک رب زما لسمیع الدعا خامخا قبل ان کے دو دعا دے ما تے دعا غوختے وا ندیو بی بینا اللہ بچے اسماعیل علیہ السلام مورکو او دبلین اسحاق علیہ السلام مورکو گورد بن اسرائیل دا ټول پیغمبران دے اسحاق علیہ السلام پا اولاد کی دی او رسول الله علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې اهل علم لیکلی و یا پزرګونو دی او دا یو دی خدا یو د زرګونو نه بهتر دی چې رسول الله علیه السلام دی رب اجعلنی ای رب زما او ګرځه ما مقیم الصلات پابندی کوونکې د مز و من ذریتی او زما د اولاد نه مګرځه چې په مز پابندی کوي ربنا ای زمونگ رب و تقبل دعا او قبول کی دعا زمونگ ربنا اغفر لی ای رب زمونگ بخنو کی ماتا ولی والد ای آو زمان مور اپلارتا حسن بسری مولاوی مور مومن آو نشکال نشتا خپلار خوی ایمان ندے روڑے او آغا خوپ حالت دو کفر کی مرشوے ناغی تسنگ دعا کئی ناظر لمخی تیر شوا سور توبہ کی وما کان استغفار ابراہیم لیبیه الا موعدت وعدها ایاہو فلما تبین له انہو عدو للہ تبرأ منہ سور توبہ کی در لتفصیل داغی تیر شو اے رب زمونگا بخنو کی ماتا و زما والدینو تا وللمؤمنين او مؤمنان تا يوم يقوم الحساب فكمرس چې قائم بشي حساب ګوره درسو آیاتونو کې الله مظلومانو له تسلی ورکړي اے دنیا کې څومره مظلومان جاړي او دوخ کو چې دواله نشتا خلق د مال جان او حیا وینو سره لوبي کوي ندی مظلومانو ته عرش والا تسلی ورکړي ولا تحسبن الله خام خاغمان مکوے مخاطب پ اللہ غافلن گنی چلا نہ خبر رے اما يعمل الظالمون دا غسن چلا دا ظالمان سکئی اللہ نہ خبر نے ارس وی دی گوری چ دای دخل کو وی نی تھوئی دخل کو د مال جان او حیا سر لو وی کئ انما یؤخرهم بشکر استکئی دی اللہ ليوم د پار دا غورزي تشخص فيه الابصار چې کړوغه بروزي پاغه کې سترګي سترګي وکولاو پاتې شي نو د بندول وسپېني وردا انسان کمزورې کیږي کمزورې کیږي دا د کمزورې انتها ده چې بیا سترګي پټوله کولاول نشي وردي ځن کدن کې شروع شي نو دې بیا سترګې نه بندولې شي نه کولاولې شي دیو جره چې مړ شي خلک ول سترګې پټي کی زکه د وس د سترګو د بندولو ختم شوه سترګې بده hebat د وجه نه کولاو پاتې شي ادمره hebat وای چې د بندولو وسو طاقت به نوي مهتعين منډه وهن کی وای مکنعی رؤوسهم دا اقناع وی دا ازدادو نده ندوارا مانا گانی کی مکنعی رؤوسهم سرون بے ٹکنیولی وی دا شرمندگی دا وجنا یا سرون بے پورت نیولی وی اے توق بے والا مرائی کیا چولے نداغی دا وجنا دا سے برب گوری ازل اغلاغ لو فی اعناقهم لکه سوره یاسین کې وای فهم مقمحون نو د دې سرونه برکړی شوی دي نو مکنی عروس دواړه معنا غارې سرونه به چټنی ولي یا سرونه به برنی ولي وي لا يرتدوی لهم طرفهم نو واپس کیږي دوی تسترګي دوی دلته علماء لیکلي لا يرجو لهم تحريك اجفانه اي عزيز مول حرکت بنشي ورکول دا کمزورې انتها ورد عزيز می ته خوځه کله ورې ته پته نشته دا خوځي را خوځي حضور زور به ختم شي چې دا عزيز می به بندول کلاول نشي وافهدتهم هوا زړونا به خالی وی د ار خیرنا د ار خیر نه بزړونا خالی وی اباځي وای زایون د زړونو بخالی وی اے د ازرب د مرکن تراغلی وی وافعدتهم زایون د زړونو د وی هوا خالی ب پراتوی زرب مرکن تراغلی د ډېر ير یو د هبت د وجنا وانذر الناس ويروا خلق يوم ياتيهم العذاب فكمر الشراب شديت عذاب فيقول الذين وايبا كسان ظلموا شي ظالمان دي ربنا اعزم غرب اخرنا رسك من الى جل قريب تريوني تشنيز دي پوري الله مون ته مهلت راکا دنیا ته مولېگا نجيب دعوتك قبول بكو دعوت ستا تم توحید سرا بلی دا دعوت با قبول کو ونتبعی الرسول او تابداری بو کد پیغمبران علیہم السلام گورا دنیا تا واپسی با غواری لکه سورہ مومنون آیات کم راغلی ننن میں نمبر آیاتو لکی سورہ الف لام میم سجدہ کی راغلی او لسم آیاتو لکی سورہ انعام کی در لطیر شو آیاتو اشتم سورہ منافقون کی راضی آیات دے لسم واپسی بغواڑی الہ العالمین بو ولم تکونو آیا نوئی تاسو اے کافرو اقسمتم چی قسمون بمخورل من قبلو دینا مخ کی پا دنیا کے ما لکم من زوال چی نشت دے تاسو لرا د دنیا نا خیرت منتقل کیدل یو معنا دا مالکم من انتقال من الدنيا الى الاخره ایک قریش وب قسم خورو چې انهم لا يبعثون ديبد قبر نرا پورته نشي یا من زوال لما معنا کړي تاسو به قسمونه خورل مالکم من زوال چینشته د مونږ لره سفنا تاسو وی مونږ د دنیا او آخرت ته منتقل کیږو وسکنتم فی مساکن الذین اعلان کیو سی دی وی تاسو فی مساکن الذین پزید استوګ نداغ کسانو کی ظلمو چی ظلم او کفر او شرک کړو انفسهم زانونو سره ظلم کړو تعالی هغه کندرات بنگلې پاتې شي تا دا سوچ نکولو چې د ما نمخ کې پدی بنگله کې بلسو کو هغه چرته لاړو اے د صدارت محل نو دا ولته نو را لې کتا نمخ کې دی کې سوکو ای چرته لاړل ای سکړیو دارنګې د وزیر اعظم بنگله دا نو دل وای ته ور سره علی سوچو کو چې مخ کې سوکو د گورنر زید د بل زید وای تا نمخ کې دل تبل سوکو ای سشول وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ او سرگن شیو تاسو تچی سرنگ کار کڑو مونگ داغوی سراب اے سرگن کڑو تاسو تا اللہ چی مونگ ور سرس کار کڑو وَدْوَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْسَالِ او بیان کڑی دی مونگ تاسو لقرآن عظیم کی داغی مثالنا وقد مكروا مكرهم بيشك مكر كړوي مكر داوي وان الله مكرهم دا الله سره سزا د مكر داوي وا وان كان مكرهم اگر کو مكر داوي لتزول منه الجبال جزائل شوه دی داغي د وجن غرونا اگر آیات کی سو توجیحات تینو سوچ والا کوئی او ان کانا مکروہم دا ان یا نافیہ دے یا شرطیہ دے نگو رکہ ان نافیہ شی نو جبال نمورات پیغمبرانو دے شریعتو ندی و ان کانا مکروہم نو مکر دے کافرو لتزول منہ الجبال چدا غید وجه نزال شوه دی غرونا پیغمبران په مضبوطوالي کې د غرونو سره مشابه کل دا غي شریعتونه په مضبوطوالي کې د غرونو سره مشابه کل ذات ان فی شی نمانا بدا شی او کین شرطیه شنو ګرمانا دادا اگر کو مکر دا وی جزائل کې دل بداغي د وجن غرونا ا دمر مکر د پیغمبرانو مقابله کې کړو ک چردا مکر د غرونو بار کې کړو غرونو به ختم کړو ای به چپ کړو والله ورته پیغمبران ټینګ کړیو او هغه ورته مضبوط کړیو یا د مکر نه مراد دی د جبال نه مکر نه مراد دی شرک دی اگر کو مکر دا غوی د دې شرک او کفر چې دا غي د وجنه غرونه د زایل شوي ور ارشه د ګناه د وجنه متاثر کی لکه سوره مریم کې را روان دي تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وین قریب د اسمان رو غرزیږي زمکه زری زری شي غرو نظری زری شي د دې د شرک د وجه نه ورته دا او خيار مشران موي څوک خبره کوي وای اسمان را باندې ورا غرزو د ګنا د خبرې د وجه نه اسمان هم متاثر کیږي وای زمکه را باندې منکس نس کورو غیر یو د ګنا خبرې مکواب د شرک د وجنان قریب د چغرونه شي زری زری شي فلا تحسبن الله نخام خا ګمان مکوا پالا مخلف وعده چې مخالفت بو کی د خپل وعده رسوله د خپل پیغمبرانو شراب الله وعده کړی سوره مؤمن آیات لري کایو 15 انا لننصر رسلنا والذين امنوا معه في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ان الله بيشك الله عزيز انظر ورده زنتقام خاوند بدلي غستو ده د دشمنانو نه د اولیاء يوم تبدل الارض غير الارض فكمرش بدل بكريش زمکه غير د زمکنا والسماوات واسمانو نه بدل کريشي اے د زمکه د بدلی دو ذکر سورہ زمر کې مراغله هم شپې ته آیات لیکي سورہ انبیاء کې مراغله آیات د یو سلسله رم دلته ګره تبدل او د غیر الارض د تغییر دواړه الفاظ راغلي تاسو لمخ کې فرق تیرو تبدیل و اید صفت بدلی دوتا او تغییر و اید ذات بدلی دوتا نو دزمکه اسمان صفت به بدلیږي کزار راهلین ملکلی دواړه ګور اول به دزمکه صفت بدل شي دا غرونه به ختم شي ونه به ختم شي ټول ازمکه د تلی پشان هموار وشي لا ترا فیها عوجا ولا امتا پدې زمکه کې نه به پورته والی نه به ښکته والی ناغ زمکه د خصفت بدل شو نه پکې و نشتا نه غرو نشتا ویسلونک عن الجبال قل انصفها ربی نصفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا غرو نه بوالو زمکه به هموار شي نن خو شرط کندې دا او شرط غرو نه دی ټول بد تلی پشان هموار شي نګور زمکه هغه د خصفت بدل شو اسمان نه بسوري روزوړيږي دینه بنور اوس وګمای رو غرزيږي نګور اسمان هغه د خصفت بدل شو وحلیل موي صحیح قول داره چې د دې زمکه او د اسمان ذات به بدل شي اول کې به صفات بدل شي بیا به ذات هم ختم شي او د دې زمکه په ځای به بل زمکه راولي د اسمانونو په ځای به نور اسمانونه راولي او حدیث کراغلی یو کافر تپوس کړو چې د اسمانونو او زمکه بدلیږي د خلق به قبضه کوي نو دا به د پولیسو رات سره وي چې دا بدلیږي نو دا خلق به دغه ځای کې د پولیس راز سره خوا کې براجمای اسمان او زمکه چې الله بدلی نو خلق به دغه وخت کې کمزې کی وي پولیس رات سره وای د زمکه او اسمان ذات به بدل شي. صوبان رضی الله عنه مسلم شریف حدیث ده وایزه در رسول الله علیه السلام سره موجودم اولا اړم د یو مولا راغی د يهود د مليانو نا او حدیث کې واقعا نه د نبی رسول سلام تنوم واغستو مسلم شریف حدیث ده نو صحابي ودا سموال ور قریب او چې زړی باندې مې سکړې وې پازای مې پیړولې نو يهودي ورته ویلې دی واله وې څورته ولې يا محمد صلى الله عليه وسلم ولې دی نوم واغستو صحابه او پیغمبر تنوم واغستل دومره بد غنل ځکه الله ته منع کړې دی يهودي ته پوښونه وکړې او ته پوښ دامو اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات دا يهودي پیغمبر عليه السلام له دا خلق به کوم ځای کې چې زمکا او اسمانونه به بدل کړي شي ته رسول الله عليه السلام فی الظلمت دون الجسر دای باغ تیار کی وی دا پولیس رات نه دی پلا اباز روایتو کې راغلی علی الصراط نو علی الصراط حدیث دی ابن ماجه ده دا مسلم شریف حدیث مواوریدو اباز روایتو کې راغلی ترمذی شریف کې چې دا تپوس عائشی بی بی رضی الله عنها کړو نو خلق بدغزه کی وی و برزول الله اور اسرغن بشدا خلق لله الله تا الواحد چی کی او دے القهار او زور اور دے وتر المجرمین و نب مجرمان یوم ازن فد غرز مقررین فی الاسوات تڑی شوی بای پا زنزیرونو کی سرابیلهم من قطران کمی سند دوی بای دتام بیوی لکڑی شوی ناف یا قطران رنزرو تم وی اوخ چی خارخ دولگی خلق پی رنزر لگئی سرابیلهم من قطران کمی سند بی درنزرو نوی یا دتام بیوی لکڑی شوی نوی و تغشا وجوههم النار پټکړه وای مخونو د دوی لار اور د جهنم اللهم لا تجعلنا منهم ليجزي الله ذي پارچ بدل ورکی الله قیامت لراولی مړولی ژوند نکای چې بدل ورکی الله کله نفس نهره او نفس ما کسبت هغه چکړی دي ان الله سریع الحساب بیشک الله ډیر زر حساب کوونکې نه هذا بلاغ للناس دا قران یا دا سورت تبلیغ دے دا پار د خلقو دا ټول خلقو ل تبلیغ دے قران حکیم ولینذرو به او دې دا پار چې ویرول شي دې پدی ولیعلمو دې دا پار چې دا خلق پوه شي انما هو چې بشک دا الله اله واحد معبود دی او مددگار دی اوازی وليذكر اول الالباب او دې لپاره چې نصیحت یې نو اخلي خوندان د عقلونو سره دې پښتو